Twee uur, Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Rusland zegt dat het dodental van de Oekraïense raketaanval op een gebouw met Russische militairen is opgelopen naar 89. Eerder werden 63 doden gemeld. Volgens het Russische ministerie van Defensie heeft Oekraïne de locatie van het gebouw achterhaald doordat militairen hun mobiele telefoon gebruikten. De aanval was rond de jaarwisseling op een stad in de door Rusland bezette Oekraïense regio Donetsk. De EU-landen lijken toch gezamenlijk reisbeperkingen voor passagiers uit China te willen instellen. Een aantal landen heeft al zelf zulke restricties ingevoerd, omdat het coronavirus in China flink rondgaat. Een grote meerderheid van de lidstaten is voor in ieder geval 3 maatregelen. Die willen werken aan een verplichte test en een mondkapjesadvies voor passagiers op vluchten uit China. Ook moet het rioolwateronderzoek worden uitgebreid. Komende dag praten hoge EU-ambtenaren over de gezamenlijke aanpak. De Russische oud-parlementsvoorzitter Ruslan Gasbulatov is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij was een aantal jaar de tweede man achter Boris Yeltsin, maar na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie verslechterde hun relatie. Gasbulatov stelde toen het leiderschap van Yeltsin ter discussie en kreeg steun van duizenden mensen die de straat op gingen. Dat liep uit op veel geweld. Gasbulatov werd gearresteerd, maar kwam vrij snel weer vrij. Daarna verdween hij uit de politiek. In de VS heeft de Republikein Kevin McCarthy nog niet genoeg steun om voorzitter van het Huis van Afgevaardigden te worden. Hij haalde tot 3 keer toe niet de 218 stemmen die nodig zijn. Daarna werd besloten om komende dag verder te gaan. Het is 100 jaar geleden dat niemand in de eerste ronde meerderheid haalde. Destijds waren er 9 stemrondes nodig. McCarthy ligt slecht bij de uiterst rechtse flank van de Republikeinen. Het weer. Het is bewolkt en op de meeste plekken regen. Het waait hard met aan zee zware windstoten. Ook overdag is het onstuimig, met vooral in de ochtend veel regen. Het wordt een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Een hele goede nacht. Welkom bij de nacht van de EO. Mijn naam is Ruben van Aften. En deze hele nacht hoor je bijzondere dialogen. Van EO. En we gaan ook gelijk in het diepe duiken. We beginnen met een interview dat eerder in het programma te horen was. Presentator Jan-Willem Wesselink ging in gesprek met theoloog Evert Leeflang. Hij schreef het boek Tasten naar God. En het boek is een introductie over de moderne theologie en gaat zo'n 200 jaar terug. Wat zijn de ontwikkelingen in die afgelopen 2 eeuwen? En waarom gingen mensen met de stroom mee? Of juist er tegenin. Goed dat je er bent. Is het een tijdstip waar je als, ik kan me zo helemaal een studerende, schrijvende en onderzoekende theoloog voorstellen die tot in de donkere uurtjes aan zijn boek heeft gewerkt? Zit ja, in, natuurlijk. Ja. Diep in de nacht, weet je, het liefst in een grote bibliotheek met een druipkaars. Nee. Komen dan de beste inzichten of denk je dan altijd nou, van... Ik ben wel een avondmens, meer dan een ochtendmens. Maar ik hou van boeken, maar ik hou ook van mijn bed, moet ik zeggen. Ja, maar het is wel zo, denk ik, dat je 's nachts toch vaak de beste gesprekken hebt. Dus wat dat betreft zitten we er goed voor. Oké, ik wil zeggen, maar schreef je ook de beste dingen op? Of las je dan 's ochtends wel eens wat en dacht je... dat had ik beter om 4 uur 's middags dan om 4 uur 's avonds kunnen doen? Ja, waarschijnlijk dat laatste. Oké, maar gelukkig zijn de gesprekken dus zijn beter. We gaan het hebben over het boek dat je geschreven hebt. Dat wordt een soort naslagwerk voor theologiestudenten, toch? Klopt, ja. Maar misschien moeten we gewoon met de theologie zelf beginnen. Want jij bent daar nu docent in. Dat betekent dat je het ooit ook gestudeerd hebt. Wat heeft jou gegrepen in die theologie? Toen ik theologie studeerde... Dat begon eigenlijk bij mij al vanuit een algemene interesse in het christelijk geloof. Het is christelijke theologie dat ik heb gestudeerd. En die interesse zat hem vooral eigenlijk in de inhoud. Ik was gewoon benieuwd, hoe zat het nou in elkaar? Hoe werkte dat nou? God, geloof, kerk. Ik had daar best wel veel vragen over. Mm-hmm. En die kwamen al bij mij op toen ik in de kerk zelf zat. Ik ben opgegroeid in een gereformeerde kerk. Okay. En in die gereformeerde kerk was de leer ook best wel belangrijk. Strikt. Ja, op een bepaalde manier wel, ja. Uh-huh. Dus hoe je dacht over de dingen, dat kwam op veel punten naar voren. Denk bij de catechisatie of tijdens het preken. Dus daar was ik veel mee bezig. En gaandeweg merkte ik gewoon dat ik kennelijk nieuwsgierig aangelegd ben om dieper in die vraag te duiken. Ja. Dus dat deed ik ook. En het interessante was, wat ingewikkelde ergens ook wel, was dat toen ik daarmee bezig was, ik soms dingen las en dacht die niet overeenkwamen met wat ik in mijn kerk hoorde. Dus ik wilde weten hoe dat dan zat. En dus dat leverde gesprekken op. En ik ben met mijn kerk bezig geweest van, hey, hoe komen we eruit samen? Ja. En daar kwamen we niet echt uit. En dat vond ik heel verrassend. Want ik dacht, ja, als je hetzelfde leest, dan kom je toch wel tot dezelfde conclusies als je allebei eerlijk leest. Om wat voor dingen ging dat? Ja, dat had in de tijd, waar ik zelf best wel persoonlijk mee zat, was de vraag, hoe zit nou vergeving precies in elkaar? Als je vergeving hebt gekregen, moet je er dan bijvoorbeeld nog wel om vragen of niet? Je hebt natuurlijk dat hele bekende gebed in het Onze Vader, vergeef ons onze schulden. Ja, zoals wij onze schuldenaars vergeven. Ja, precies. Maar je hebt ook delen in het Nieuwe Testament die ik las, en ik dacht van, ja, ik ben al helemaal vergeven. Dus waarom moet ik het dan nog bidden? En nou, mijn kerk had daar zo ideeën over, ik had daar zo ideeën over, dus daar raakten we over in gesprek. Ja. Er zijn dus eigenlijk best concrete vragen over het geloof. Er zijn denk ik ook wel pubers die wel fundamentelere vragen hebben. Ja, klopt. Zeker. Dan denk je aan het bestaan van God bijvoorbeeld. Daar had ik zelf het wel met de andere dingen die ik op school leer bijvoorbeeld. Ja, precies. Nou, bij mij speelde dat echt wel minder. Mm-hmm. Had denk ik ook wel te maken dat ik gewoon toen best wel in een geïnformeerde bubbel zat. Ja. Je moet je voorstellen, ik heb op een geïnformeerde basisschool gezeten. En daarna een geïnformeerde middelbare school. Ik zat op een geïnformeerde kerk. Ja. Of in een geïnformeerde kerk. Dus er zijn er zeker al 6 dagen van je jeugdleven zijn gevuld. Ja, en dus ik had niet zozeer die fundamentele vragen van bestaat God, is het allemaal waar, maar wel een soort van, maar hoe dan precies? Ja. Interesse heb ik eigenlijk ook maar mijn studie gemaakt toen ik eerst scheikunde gestudeerd, wat ik wel leuk vond, maar meer op hobbyniveau. Ja. Dus toen ik daar echt serieus mee aan de slag moest, toen haakte ik toch een beetje af. Ja. En toen zeiden de mensen, ja, waar jij eigenlijk mee bezig bent, dat is theologie, dus moet je dat niet gaan doen. Ja, kon je met in jouw kerk, toen je dus zo 17, 18, 19 was, terecht met die vragen die je had, met die bijna punten van discussie? Ik kon daar wel bij mensen terecht. Ik had echt wel veel gesprekken met vrienden, bijvoorbeeld, in die tijd. Uit diezelfde gereformeerde bubbel. Ja, precies. Ja. En dat waren hele boeiende gesprekken. En die vond het allemaal interessant. Maar ja, dat ging dan tot op zekere hoogte. En ik had er dan weer wat meer over gelezen. En dan was het op een gegeven moment van, ja, weet je, ga het maar aan de dominee vragen. Ja. Dus dat deed ik ook. Dus ik had ook al gesprekken met mijn dominee en de kerkraad. En dat waren, nou, die stonden wel open voor gesprek, maar die gesprekken waren wel ingewikkeld. Had met hun, denk ik, een bepaalde manier van, misschien een bepaald ingeperkt denken, een beetje smal denken te maken. Maar het had ook wel met mijn eigen, ik was een tiener, ik dacht wel dat ik wist hoe de wereld in elkaar zat. Ja. En ook gewoon heel erg overtuigd was van hoe ik dacht. Ja, en leverde dat conflict op? Ja, dat is niet gemakkelijk geweest. Want moet je voorstellen, als je in een gegeven moment in de kerk zit, dit was dan een gegeven moment vrijgemaakte kerk zelfs, om precies te zijn. Daar doe je op een gegeven moment belijdenis van je geloof. Ja. En, als je 18 bent? Ja, meestal is dat rond je 18e zo, 17, 18. En dan ga je zo'n traject in en dat is allemaal prima. Maar tijdens dat traject speelden ook die vragen. En waarmee dat wordt afgerond is een soort van een gesprek van, hey, hoe sta je erin en zien wij jouw belijdenis doen? En dan gaat het ook over wat je denkt. Dus ook over de leer, zeg maar. Ja. Sta je op dezelfde manier in de leer? Nou, in die tijd dat ik daarmee bezig was, en ook hoe de kerkraad daar toen in zat, was wel ook van, nou, we willen dat je ook wel hetzelfde denkt als wij, voordat je belijdenis kunt doen. Dus dat ging ook over vragen hoe je tegen vergeving bijvoorbeeld aankijkt. Ja, precies. Ja. Of over de doop. Ook een belangrijk punt. En omdat we daar van mening over verschilden, zeiden zij, ja, dan kan je geen belijdenis doen bij ons. En dan kan je ook niet aan het avondmaal. Want dat is eigenlijk de reden waarom je ook belijdenis doet, dat je deel kan nemen aan het avondmaal. En ik had zoiets van, ja, maar ik wil graag aan het avondmaal. Want ik geloof en ik wil daar onderdeel van zijn. Dat kwam er niet van. En ik was van mening dat die verschillen niet een voldoende reden waren om mij te weigeren. Dus dat levert dat best overbrugbaar was. Dat je best het geloof kunt delen en nog steeds over inhoudelijke vormen kunt verschillen. Precies. Het klinkt een beetje cancelend, cancel culture. Kijk, als ik het breng, dan denk ik bij mezelf, maar het was in die tijd op een bepaalde manier wel persoonlijk en warm, vond ik. Dus het was helemaal niet kil. Maar het was wel een soort van, ja, we kunnen hier niet ruimte gaan bieden. Je moet exact denken zoals wij, voordat je helemaal volwaardig mee kan doen in onze gemeente. Tot op zekere hoogte wel. Nou, in die tijd speelde dat nog wel veel meer dan vandaag de dag. Ik denk dat dat vandaag de dag ook alweer veel milder zou worden behandeld dan. Mag ik vragen hoe groot dat verschil is tussen toen en nu, in jaren? Je was toen 18. Ja, precies. Dus dan zitten we... Ja, ik vraag hoe oud je bent, maar... Dus dat... 17 jaar. Ja, oké, okay, dat is ook eigenlijk... echt een tijd geleden. Ja. Ja, ja. En toen dacht je niet, ik ga me hiervan afkeren. Maar je dacht, ik ga theologie studeren. Ja, klopt. Wat... Ja, dat is eigenlijk toch de basis. Maar wat studeer je als je theologie studeert? Ja, theologie studeren... Misschien is het makkelijk om eerst even een onderscheid te maken... voor alle duidelijkheid. Dat kan je in feite op twee manieren doen, simpel gezegd. Je kunt het echt bestuderen als godsdienstwetenschap. Ja? Dus dan benader je het christendom gewoon als een religie. En dan ga je als het ware van buitenaf bekijken... van hoe steekt die religie in elkaar, hoe werken de dingen en dergelijke. Kun je het ook vergelijken met andere religies en precies, vormen van zin? Als je een cultuur gaat bestuderen van buitenaf. Eigenlijk is dat ook een culturele studie dan misschien wel? Ja, op een bepaalde manier wel. Het heeft in ieder geval raakvlakken daarmee. Maar dat is dus gewoon godsdienstwetenschap. Ja. Dat gaat ook niet specifiek uit van een bepaalde kerk of geloofsovertuiging. Dat is gewoon wetenschappelijk en dan meer neutraal in die zin. En je kunt theologie meer van binnenuit doen. En dan ben je vaak ook meer vanuit de geloofsovertuiging theologie aan het studeren. Dat is het type theologie wat ik heb gestudeerd. Wat je ook doorgaans studeert als je bijvoorbeeld kerkelijk actief wil worden. Want als je dan vanuit de kerk ook... kijkt naar die thema's in de theologie. En dan komt theologie veel meer neer op... als we het even heel makkelijk maken... proberen een beetje fatsoenlijk te praten over God en geloof. Oké. Okay. En hoe praat je fatsoenlijk over God en geloof? Ja. En hoe praat je onfatsoenlijk over God en geloof? Het is een makkelijke definitie... maar het is uiteindelijk best ingewikkeld... om dan fatsoenlijk te definiëren. Daar zit natuurlijk de crux vooral in. Kijk, wat bij een theologieopleiding over het algemeen een beetje wordt aangehouden... zoals het ook bij mijn eigen opleiding, en dat zien we ook in mijn huidige werk... is dat je vier onderdelen hebt in de theologie. Je hebt een stuk waar het gaat echt over de Bijbelse inhoud. De Bijbel is ook een centrale bron voor het spreken over God en geloof. Dus hoe leg je die Bijbel uit? Hoe steekt die in elkaar? Wat zijn de lijnen daarin? Dat is belangrijk. Je hebt het over de geschiedenis natuurlijk. Wat is er tot dusver allemaal gebeurd in de kerk? En wat is gedacht in de kerk in de loop van de tijden? Dus dat is een belangrijk thema, want daardoor krijg je ook een stukje worteling in de traditie. En van daaruit kan je dan ook meer spreken. Er zit een stuk geloofsleer in. En dat gaat veel meer over de hedendaagse verwoording van het geloof. Dus bijvoorbeeld, hoe denk je over de kerk? Hoe denk je over Christus? Wie was hij eigenlijk precies? Etcetera. En tenslotte heb je ook een praktisch georiënteerd deel... dat veel meer gaat over de praktijk van geloven. Zowel wat betreft de kerk als gemeenschap. Hè, hoe doe je kerk? Ja. Wat is een goede samenkomst? Hoe doe je het onderwijs, et cetera? Als meer persoonlijk van geloofsbeleving, spiritualiteit, et cetera. Moet je dan per se gelovig zijn om theoloog te kunnen zijn? Ja, daar gaan de meningen dus over uiteen. Dus er zijn best wel veel theologen die zeggen... dat hoeft helemaal niet. Je kunt een uitstekende theoloog zijn... en de wetenschappelijke discipline gewoon helemaal onder de knie krijgen... En vervolgens hele goede resultaten boeken. Lijkt mij ingewikkeld, eerlijk gezegd. Ja, ingewikkeld op een bepaalde manier. Omdat je misschien inderdaad niet deel kan nemen echt aan datgene wat er beleden wordt en waar het om draait. Aan de andere kant krijg je natuurlijk wel een meer open en ruime blik. Het mag van alles zijn. Ja. Als je als gelovige vanuit een specifieke overtuiging theologie gaat studeren... dan wil je natuurlijk ook graag dat er uitkomt wat jij denkt dat waar is. Anders dan wordt jouw theologie natuurlijk een soort van conflict met jouw eigen geloof. Eigen wereldbeeld. Ja, heb je dat zelf wel eens gehad tijdens je studie? Het is sowieso dat als je theologie gaat studeren... Of je bent nu docent, dus het kan in je werk natuurlijk sowieso. Ja, nou, je ziet het sowieso in studentengroepen dat dit continu plaatsvindt. Dat is ook een heel gezond proces, denk ik. Maar je ontkomt er niet aan dat wanneer je theologie gaat studeren... dat je andere meningen te zien krijgt die eigenlijk best wel intelligent en goed in elkaar steken... maar die niet altijd overeenkomen met wat je zelf dacht. Ja, misschien sowieso wel de kern van iets studeren, maar... Ja, precies. Maar dat is natuurlijk wel... Ja, je komt er misschien wat dichterbij, hè? Ja, omdat het natuurlijk heel fundamenteel voor je bestaan is. Ja, je zou het kunnen vergelijken met psychologie bijvoorbeeld. Als jij psychologie gaat studeren, dan kan je natuurlijk gewoon studeren. Dat is altijd leuk en aardig, maar stel dat je ook zelf een relatie hebt... en ineens krijg je vanuit je studie feedback op hoe je eigen relatie doet... en wie je bent daarin. Dan kan je voorstellen dat daar soms misschien wat gebeurt dat dichterbij komt. Ja, dat anders is dan bij scheikunde bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja. Ja. Maar toch, het lijkt mij super ingewikkeld... omdat je om heel erg een geloof in te duiken als je denkt... ja, maar ik geloof hier echt helemaal niets van. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je gaat afvragen... wat is dan het nut van deze wetenschap... Maar goed, weet je, mensen bestuderen soms vreemde culturen waar ze in eerste instantie niet per se iets mee te maken hebben. Maar dat vinden ze dan toch ontzettend interessant. En dan kunnen ze uiteindelijk soms ook nog best wel dingen, intelligente dingen zeggen. Ook voor onze situatie, als spiegel bijvoorbeeld. Hè? Dat een cultuur houdt ons een spiegel voor. En ik kan me ook wel voorstellen als je christendom studeert dat je een spiegel voorgehouden krijgt voor je eigen wereldbeeld. En we moeten denk ik ook niet onderschatten, als het gaat om christendom bijvoorbeeld, hoe invloedrijk het christendom is in de ontwikkeling van Europa, van Nederland, van de cultuur, de westerse cultuur. Van de waardes die we hebben. Ja, dus ik denk dat je daarin ook best wel veel gaat ontdekken en leren. Ja. Hoe maak je theologie tot wetenschap? Want ik bedoel, als je dat dan scheikunde, wat je dan eerst gestudeerd hebt, is misschien wel een makkelijke vergelijking. Er zijn het ingewikkelde lijkt me dat er bijvoorbeeld voor het bestaan van God niet bewijzen zijn op dezelfde manier zoals je dat voor scheikundige processen bijvoorbeeld wel ziet. Hoe wordt theologie dan wetenschappelijk? Ja, ik denk meer in de lijn van het algemeen geesteswetenschappen. Je hebt sowieso een heel praktisch deel. Gewoon het kerkelijk leven, het geloofsleven. Hoe werkt dat? Daar kan je onderzoek naar doen. Ja. Daar kan je statistiek op loslaten. Daar kan je allerlei verbanden in gaan ontdekken. Zoals je andere sociale studies ook kan doen. Precies. Mm-hmm. Vervolgens heb je ook een deel dat werkt bijvoorbeeld veel meer met bronnen. Dus goede theologie, wetenschappelijke theologie, die legt verantwoording af van de bronnen. Als je als je historisch onderzoek gaat doen in theologie, dan moet je gewoon je bronnen goed op orde hebben. Ja. Maar ook als je bijvoorbeeld de geloofsleer wil induiken en gaat nadenken over thema's in het geloof, ja, dan wil je bijvoorbeeld een bepaalde wetenschappelijke benadering hebben die de Bijbelse tekst recht doet. Nou, dan hebben we het gewoon over teksten van 2,000-3,000 jaar oud. Ja, die lees je niet zomaar. Dat is een discipline op zichzelf. Ja. Dus dat kan je ook kwalificeren, kan criteria aan hangen van wat is verantwoord lezen en wat is niet verantwoord lezen. Ja. Word je wel eens door medewetenschappers scheef aangekeken van, dat is theologie? Ik kom niet heel erg in een context waarin ik heel veel andere wetenschappers spreek. Dus ik heb die ervaring zelf in heel veel niet. Nee. Je hebt een boek geschreven. Het heet Tasten naar God. Waar gaat het over? Tasten naar God draait in feite om de theologie van de afgelopen 2 eeuwen. En is een soort van introductie op de hoofdlijnen van het denken in die tijd. En geprobeerd een beetje het verhaal te vertellen vanaf 1800 tot nu. Ja. En waarom de titel, Tasten naar God? Ja, Tasten naar God is een titel wat iets weergeeft van wat best wel in die 2 eeuwen is ontstaan. Namelijk dat de vanzelfsprekendheid van het spreken over God er een beetje af is. Waar je voor 1800 bij wijze van spreken zo over God kon hebben en daar werd niet heel snel over nagedacht van kan dat wel of zo. Ja. Is na 1800 veel meer een vraag geworden. Kunnen we eigenlijk nog wel zomaar het hebben over God? Is dat niet iets wat buiten ons bereik is? Ja. Vandaag de dag in de samenleving zomaar het even over God hebben, dan is al snel de vraag, is dit een werkelijkheid waar we het zo even in gesprek kunnen brengen? Is dat vanzelfsprekend? Dus dat tasten, dat is dat zoekende wat is ontstaan steeds meer. Van directe toegang lijkt soms voor sommigen heel erg twijfelachtig, dus we gaan meer zoeken. Ja, maar waar komt die twijfel vandaan, denk je? Ik denk dat dat veel te maken heeft met ontwikkelingen in het wereldbeeld zo sinds de verlichting. Dat er keuzes worden gemaakt in wat is betrouwbare kennis en wat niet. En dat de theologie tot die tijd heel erg werkte met een manier van kennen die vanaf dat punt best wel werd bevraagd. En dus ging het vanzelfsprekende eraf. Er moest op een nieuwe manier, volgens sommigen helemaal niet, maar voor sommigen ook wel, moest op een nieuwe manier gezocht worden naar hoe kunnen we praten over God. Ja, je gaat die nieuwe vragen, die bespreek je in je boek, op de tast naar God. Wat voor vragen komen daarin voorbij? Ja, ik denk een van de hoofdvragen, zo probeer ik mijn boek ook een beetje op te zetten, om toch wat verbanden te leggen. En dan moet ik me meteen realiseren, ik maak verbanden, maar dat is ook redelijk gevaarlijk als je zo'n grote tijdsbestek neemt. Je moet vereenvoudigen. Maar een van de hoofdvragen die speelde is, na de verlichting, is dat een filosoof, dat is Immanuel Kant, die vat eigenlijk een beetje de verlichting samen in zijn denken. En die zei, luister, als je echt rationeel wil zijn en redelijk, dan moet je dat gaan afbakenen. Wat zuiver kennen is, wat zuiver betrouwbare kennis is... Ja. Dat beperkt zich tot datgene wat wij in feite zintuigelijk kunnen waarnemen. Onze eigen werkelijkheid. Ja, dat is best een groot probleem voor de theologie. Ja, want theologie die wil juist hebben over wat erboven is. Ja. Dus er is ineens een grens aangebracht. En dat heeft hij best wel op een manier neergezet... waarvan de meeste mensen dachten, hij heeft gelijk. Mm-hmm. Dus vanaf dat punt was de grote vraag van de theologie... Ga je mee met Kant of klopt die van geen kant? Dat is eigenlijk een beetje het punt hier. Dus er is een hele lijn ontstaan die zegt van... luister, dit is gewoon, hij heeft ongelijk. Dus wij kunnen wel degelijk over God spreken. Neem bijvoorbeeld gewoon je Bijbel. Dat is openbaring van God. En die doorbreekt eigenlijk die afstand tussen God en mensen. En daarin leren we gewoon direct over God. Ja. Nou, dan krijg je best wel een behoudende lijn. Maar een andere lijn zegt Kant heeft gelijk. Dus we moeten naar manieren gaan zoeken die soort van een alternatief vormen dan op de theologie die we tot dusver kenden. Ja, en hoe ziet zo'n alternatief er dan bijvoorbeeld uit? Nou, wat bijvoorbeeld Kant zei was, we gaan God niet helemaal wegschrappen. Maar God mag er nog wel zijn, want we hebben hem ook nodig. Als er namelijk geen God meer is, dan worden we allemaal immoreel en gaan we ons gedragen op manieren die gewoon echt niet kunnen. En God is een soort van de zekerheid dat er aan het eind van je leven een soort van check is op je gedrag. Dus achteraf hebben we wel degelijk God nodig. Maar dat betekent dat geloven veel meer gaat om bijvoorbeeld datgene wat hier op aarde plaatsvindt en hoe jij leeft. Ja. Dat is hoe God het ook voor ogen heeft. Het effect van God kunnen we bijvoorbeeld nog wel zien. Hè? Als God iets doet in de kerk, de gemeente, doordat we bijvoorbeeld ethisch beter worden, dat is iets van God. Ja. In onze situatie. Dus bijvoorbeeld theologie wordt veel meer ethiek in de 19e eeuw. Dat is wel grappig, want dat kun je als theoloog heel erg goed zien. Maar dat is bijna vanzelfsprekendheid voor als je nu in een kerk komt. Daar gaat het toch eigenlijk heel veel over hoe we met elkaar omgaan. En wat we met elkaar moeten doen. En wat je tot een goede manier van leven maakt. En eigenlijk maar heel weinig. Bijvoorbeeld over de hemel of... Klopt. Over bovennatuurlijke dingen. Ja, inderdaad. Dus als je vandaag de dag als kerk een beetje naar de samenleving toe relevant wil zijn, ja, dan zoek je bijvoorbeeld zo'n raakvlak ook echt op van die moraliteit en wat is goed leven, wat zijn goede normen en waarden en dergelijke. Ja. Maar dat is dus niet een soort historische vanzelfsprekendheid dat de kerk zich daarmee bezig hield. Nee, kijk, moraliteit is ook altijd belangrijk geweest. Mm-hmm. Dat is niet de vraag, maar dat het centrum daar ligt, dat is in feite wel een beweging die toen is ontstaan. Ja, ben je zelf eigenlijk op de tast naar God? Ja, ik denk het wel. Ja. Ja? Ja. Ja, ik vind het echt niet vanzelfsprekend om het over God te hebben. Mm-hmm. Om meerdere redenen hoor. Maar ook zeker vanwege de reden dat ik me besef van... je bent zo snel geneigd om bijvoorbeeld je eigen wensen en idealen te projecteren op God. Ja. We willen allemaal een bepaalde God. Dat is fijn en goed en leuk. En dat werkt ook bij mij zo natuurlijk. Ja, en worstel je daar wel eens mee dan met je professionele leven? Eigenlijk probeer ik het vooral op te nemen in mijn professionele leven. Mm-hmm. Omdat ik denk dat het een eerlijke worsteling is. Die je als theoloog, dat het goed zou zijn om die mee te maken. En zelf ook in te stappen. Ja, een soort zoektocht dus. Ja, precies. En ik zou zelfs zeggen dat de Bijbel dat een goed idee vindt. Om te zoeken naar... Absoluut. Ja? Op welke manier? Nou, neem bijvoorbeeld zo'n profetie uit Jesaja. Dat is een profeet uit het Oude Testament. Daar zegt God tegen het volk... met wie zou je me nou willen vergelijken? Ik ben veel te groot om zomaar even mee vergeleken te worden. Daarmee zegt hij in feite... je kunt niet zomaar over mij spreken. Mm-hmm. Ik bedoel, als we het over God hebben... en stel dat hij bestaat... dan kan ik me wel voorstellen dat het spreken over hem best lastig is... omdat hij zoveel de dingen te boven gaat. Ja. En dan is het risico dus dat we dat veel te veel simplificeren. Ja, en daarmee dus God eigenlijk niet recht doen. Ja. Ik wil niet een flauw bruggetje maken naar de muziek... maar het zou niet helemaal toeval zijn dat je graag U2... en I Still Haven't Found What I'm Looking For wil horen. Ja, die paste wel mooi bij de titel, vond ik. En ik hou van U2, dus dat kwam gewoon fantastisch samen. Ja? Heeft het een liedje met bijzondere betekenis of... Nou, U2 hou ik wel van. Ik heb niet per se hele persoonlijke verder dingen mee. Maar het zoekende van die muziek en ook van dit nummer... dat spreekt me wel heel erg aan, ja. Ja. En over die zoektocht ook naar hoe theologie relevant gaat blijven... gaan we zo meteen doorpraten. Want dan gaan we het hebben over twee theologen. Moderne theologen die jij bijzonder en belangrijk vindt. Dus daar praten we zo dadelijk over. Hier in de Nacht van EO op NPO Radio 1. Maar eerst dus U2. And I Still Haven't Found What I'm Looking For. Oh, U2 is dat in de nacht van NPO Radio 1. En of, natuurlijk was dat I Still Haven't Found What I'm Looking For. De nacht van EO. Met Jan-Willem Wesseling. Bij mij te gast is theoloog Evert Leeflang. We spraken net al even kort over het boek dat je schreef, Tasten naar God dus. En daarin komen heel veel verschillende theologen en hun invloed ook op de moderne theologie voorbij. Maar we gaan er twee uitpakken. Moltmann en Bonhoeffer. Twee Duitse theologen. Waarom wil je hen graag bespreken? Wat ik zo mooi vind aan hun leven is dat hun theologie daar begint en daar ontstaat. Je kunt theologen hebben die gaan studeren en die schrijven boeken en die hebben niet zoveel te maken met wat ze hebben meegemaakt. Maar bij Bonhoeffer en Moltmann zie je heel duidelijk dat hun biografie en theologie door elkaar heen lopen en elkaar informeren. Want in welke tijd leven zij? Ja, Bonhoeffer is geboren eerst, zeg maar, begin 20e eeuw, 1906. En Moltmann is in 1926 geboren. Duitsers, dus die hebben allebei de oorlog meegemaakt. Precies, ja. Vind je het interessant omdat je levensverhaal interessant vindt of omdat je ook hun theologie revolutionair vindt? De combinatie van die twee. En ik denk ook dat die twee samenhangen. Ik denk dat je goede theologie bedrijft wanneer je dat ook kan doen in gesprek met je eigen leven. Oké, dus waar we het eigenlijk net al over hadden van, is het wel eens lastig, theologie voor je geloof of geloof voor je de theologie? Dat kan dus in elkaar overlopen, ook om goede weerspiegelingen te maken. Ja, ik denk het wel. Ik denk zelfs dat je zou kunnen zeggen dat wanneer jij ontdekt dat je in je eigen theologiseren bezig bent met theologie, met die vragen over God en geloof, als je daar een soort van mee worstelt, dat je waarschijnlijk niet de enige zult zijn die die worsteling doormaakt. En dat je vervolgens dus vanuit die worsteling in feite een brug hebt met de mensen om je heen. Dat zie je bij Bonhoeffer en met name ook bij Moltmann gebeuren. Mm-hmm. Is dat Moltmann liep gewoon keihard aan tegen het lijden waarmee hij geconfronteerd werd in de Tweede Wereldoorlog. Dat hij was daarin niet de enige. Maar doordat hij soort van zijn theologie het gesprek liet aangaan met die worsteling met het lijden, leverde dat een relevante theologie op voor heel veel mensen in zijn tijd, omdat ze gewoon zijn vragen herkenden. Ja, wel heel erg, want het heeft over Kant en de invloed van hem. Dat is wel heel erg volgens zijn filosofie, dat je dan toch theologie baseert op dat wat je waar kunt nemen. Nou, en daaraan spiegelt. Het is niet per se dat je dan zegt van, oh, dus theologie is datgene wat ik uit mezelf haal. Mm-hmm. Maar het is meer van, dit zijn mijn vragen. Dit zijn de dingen waar ik mee geconfronteerd word. Hoe ga ik daarmee om? En daar kan ik misschien ook wel dingen bij gebruiken, zoals uit de traditie of de Bijbel of dergelijke. Ja, kun je eventjes kort schetsen wat er voor de oorlog de stand van de theologie was in Europa of in Duitsland? Zeg maar, als een soort startpunt voordat we Bonhoeffer en Moltmann gaan bespreken? Nou, dat kunnen we wel even heel eenvoudig doen. Als je dat verhaal nog hebt onthouden van dat we na de verlichting met Kant, dat er soort van twee sporen ontstonden. Een spoor die zei, we gaan er niks mee doen. We houden de traditie vast, dus een behoudende theologie. Kreeg ook een spoor dus die vrijzinnig was meer. Mm-hmm. Die zei, oké, we gaan proberen die vragen van Kant op te lossen en mee om te gaan. Dat loopt zo door de 19e eeuw heen. En dan krijg je aan het begin 20e eeuw krijg je een soort van crisis in die laatste lijn. En die crisis is dat het best wel optimistisch was. Want je moet je voorstellen, geloof ging over ethiek, ging over je levenswandel, ging over, kunnen we een beetje een goede samenleving bouwen? Nou, dat in hun ogen van bijvoorbeeld Duitsland was dat best wel geslaagd in die tijd. Ja. Industriële revolutie, mensen werden rijker, meer welvaart. Dus we dachten allemaal van dat koninkrijk van God, als het ware, dat bouwen we op dit moment, dat gaat goed. Vooruitgang. Ja, en toen kwam de Eerste Wereldoorlog, toen werd het aan flarden geschoten. En toen zagen we ineens lijden en dood op ongekende schaal. En dus dat optimisme, dat moest er ineens helemaal uit. Ja. En dus komt die theologie een beetje in de crisis. En dat zie je, dat is het gesprek van begin 20e eeuw, als bijvoorbeeld een Bonhoeffer gaat studeren. Ja. Dan is de grote vraag, hoe gaan we dat verwerken? En er was net een nieuwe theoloog opgestaan, Karl Barth. Mm-hmm. En Karl Barth die had een soort van alternatief bedacht op die vrijzinnige theologie, zonder meteen helemaal behoudend te worden. Dus die ging er tussenin hangen. En kreeg Bonhoeffer ook les van hem? Of hij las zijn ideeën in ieder geval? Ja, precies. Ja. Dat was in die tijd. Dus het gesprek ging over, wat vind jij van Barth? Vind jij een goede idee hebben of niet? En Bonhoeffer die kreeg dus les van mensen die daardoor geïnspireerd waren. Leerde Barth op een gegeven moment ook zelf kennen. Maar kreeg ook les van meer liberale, vrijzinnige theologen. Dus het was een soort van mengelmoes bij hem. Wat was Bonhoeffer zelf voor een man? Bonhoeffer was Ik vind hem echt een extreem getalenteerd persoon. Ja? Hij was op allerlei vlakken in het leven best wel kundig. Er wordt van hem gezegd dat hij ontzettend goed piano kon spelen. Ook overwoog om dat als carrière te gaan volgen. Dus als muzikaal, maar hij was ook atletisch. Hij kon ontzettend goed klassieke talen studeren. Dus hij kon heel veel, had heel veel in zijn mars. En koos er uiteindelijk dus voor om theologie te gaan studeren. Tot ieders verrassing. Maar het was qua persoon, zoals hij wordt omschreven, iemand die stond voor waar hij in geloofde. Mm-hmm. Dus iemand met een hele duidelijke mening en kwam daarvoor op. En tegelijkertijd was hij ook een heel toegankelijk persoon. Dus hij hield heel erg van zijn familie. Dat lees je ook in zijn boeken en brieven. Hij is een open persoonlijkheid. Is bereid om anderen te helpen. Een fijne vent, zeg maar. Maar als je hem dan wetenschappelijk tegenover je kreeg, dan was hij weer ineens heel hard en stevig. En slim dus. En heel slim. Ja. En wat vond hij belangrijk? Wat kwam in zijn vroege werken naar voren? Zijn vroege werken zitten heel erg op die lijn van je moet staan voor waar je in gelooft. Als je gelooft, dan moet je het ook doen op een manier die echt serieus is. Dus je ziet in zijn eerste werken dat bijvoorbeeld hij maakt een reis naar Barcelona. En in de tijd van zijn studie. Daar komt heel veel armoede tegen. Jaren 20, economisch onzekere tijden. Mm-hmm. Er komt veel armoede tegen. En dan zitten dan allemaal van die internationale Duitse kerkgangers in zijn kerkje. En hij begint echt best wel stevig tegen hen te preken over, joh, jullie zitten hier fijn, hoog en droog, en de mensen in straat leven in armoede, en dat kan gewoon niet. Dus hij was ook bijna een soort socialistisch geëngageerd? Nou, die aspecten zitten zeker in het begin in zijn theologie. Dus dat benadrukt hij. Vervolgens zie je dan in zijn werk, hij heeft op een gegeven moment een werk geschreven, dat is dan in de jaren 30, dus zit wel ietsjes verder, maar dat heet De Navolging van Christus, en dat is waarschijnlijk zijn meest bekende boek geworden. Mm-hmm. En daar is hij ook heel erg radicaal in welke keuzes je hebt te maken als je echt Jezus wil volgen vandaag de dag. Oké, de uitgesproken. Uitgesproken figuur, ja. Radicaal. Zeker weten, ja. En hij zou niet blij zijn geweest toen de Nationaal Socialisten aan de macht kwamen in Duitsland. Nee, niet bepaald. Hij zag daar ook als een van de eerste het probleem van in. En voor een deel heeft hij dat ook kunnen soort van zien, omdat hij in New York is geweest een jaar, heeft hij gestudeerd. Mm-hmm. En hij kreeg daar vrienden, en dat waren ook Afro-Amerikaanse vrienden. En die hadden toen gewoon ook echt heel veel te maken met racisme. Ja. En hij zag het probleem en het kwade daarvan in. En dat nam hij eigenlijk mee naar Duitsland. En toen zag hij in feite een variant van dat racisme plaatsvinden in de nazi-ideologie tegenover het jodendom. Dus hij was heel vroeg daarbij. Was het natuurlijk in een racistisch regime was. Ja, precies. Ja. En dan vervolgens ook nog de joden, die in christendom toch ook een plek hebben van daar is de Messias uitgeboren. Dus voor Bonhoeffer was het ondenkbaar om met een ideologie mee te gaan die de joden wegzette. Ja. Maar was dat echt een issue. Hoe heeft hij zich daartegen verzet? Hij is al snel begonnen met het houden van toespraken om dat aan te wijzen, maar dat werd al gauw afgebroken. Dus in 34 dan kan dat gewoon niet meer als nationaal socialisten aan de macht zijn. Dus vervolgens gaat zijn verzet veel meer via de kerk. En dat is natuurlijk ook de plek waar hij actief is als theoloog. Hij wil in de kerk gewoon duidelijkheid scheppen over hoe moet je je verhouden tot dat nationaal socialisme. Mm-hmm. En je kunt je wel voorstellen, in die tijd was dat echt een vraag van de kerk. Er komt zo'n ideologie op. In het begin is dat niet al meteen volledig inzichtelijk van waar dat allemaal toe leidt. Dat was gewoon heel erg onduidelijk. Dus je krijgt als kerk de vraag, ga je mee met zo'n overheid of niet? Ja. En zeker in die tijd, het was zo'n staatskerk, hè? Dus al jouw predikanten waren in dienst van de overheid. Zo was het allemaal geregeld. Dus je had gewoon heel veel met de staat te maken. Dus de vraag komt op in de kerk, ga je mee met het nationaal socialisme of niet? Ja. En Bonhoeffer zegt, nee, dat kan niet. We moeten echt breken. Dus we moeten een eigen kerk creëren die weer soort van losstaat van de overheid en haar eigen belijdenis volhoudt. Ja, dat is. Stond hij daar alleen? Waren er veel van zijn collega's, theologen en predikanten, ook misschien wel een beetje voor lijfsbehoud van hun eigen kerk? Ja, het werd natuurlijk hoe langer hoe meer ingewikkeld en gevaarlijk. Dus je ziet in de beginfase dat er veel discussie is over hoe radicaal moet je nou eens zijn. En de eerste deel van de beleidende kerk, zoals dat is gaan heten, want die kerkscheuring is er echt gekomen in 1934. Dat is wel een minderheid op het geheel. Het is een kleine groep die echt die keuze durft te maken. Ja, hij is even vertrokken naar het buitenland, toch? Ja, en op een gegeven moment, dat typeert dus Bonhoeffer ook, is dat hij doet zijn best om die leer en die vooral die houding eigenlijk scherp te krijgen. En hij raakt gewoon vermoeid van dat continue half-half en proberen water bij de wijn te doen. En op een gegeven moment zegt de jongens, ik kan maar beter gewoon even in het Verenigd Koninkrijk een kerk gaan ondersteunen en daar aan de slag, want ik hou het hier gewoon niet meer uit. Ja. Dus dan vertrekt hij even. Maar ja, er zitten ook theologen in Duitsland, die hebben zoiets van, Bonhoeffer, het huis staat in brand en jij gaat er vandoor. Ja. Kom terug alsjeblieft. Dus hij keert ook wel weer terug, maar hij, vanwege het feit dat het een beetje halfhartig was overal, is hij zelfs even weg geweest. Ja, wat heeft hij tijdens de oorlog gedaan? Hij kwam terug toen op een gegeven moment uit het Verenigd Koninkrijk. Toen kreeg hij een aanstelling als leidinggevende van een seminarie. Mm-hmm. En dat was het seminarie van die bekennende kirche, van de beleidende kerk. Dus die afgescheiden kerk. Dus daar heeft hij een jaar of twee heeft hij leiding aan gegeven, predikanten opgeleid. En je moet je voorstellen, bijna de meeste van die predikanten die daar zijn opgeleid zijn ook in de oorlog gestorven. Dus het was echt wel een keuze die je moest maken om daarvoor te gaan. Maar dat werd door de nazi's natuurlijk steeds meer argwanend bejegend. Ja. En dus op een gegeven moment moet dat sluiten. En dan gaat Bonhoeffer een paar jaar ondergronds werken ter ondersteuning van die predikanten. Dus gaat hij rondreizen en ondersteunen. Ondertussen kan hij ook al niet meer op de universiteit lesgeven wat hij eerst nog deed. Want omdat hij te kritisch was? Kritisch. En hij stemt niet in met de eed die daarvoor moet worden afgelegd. Dus, en dan maakt hij een reis naar Amerika. Dan wordt hij uitgenodigd in 1939. Ja. In Amerika, dan mochten ze hem wel. En zeiden ze, nou, kan die morgen even naar Amerika, kan die gaan lesgeven. We zien die oorlog aankomen, dan blijft hij veilig daar. En daar blijft hij dan een maand en dan komt hij tot inkeer eigenlijk daarvan. En dan zegt hij, als ik echt wil onderdeel zijn van de wederopbouw van mijn land na de oorlog. Dus daar heeft hij het over in 1939, voordat de oorlog begint. Ja. Als ik daar echt onderdeel van wil zijn, dan moet ik ook onderdeel zijn van het lijden van mijn land. En dus keert hij terug naar Duitsland. En vervolgens moet hij dus de oorlog in. En dat betekent dus ook onderdeel worden van het leger. En, verplicht. Verplicht, dienstplicht. En dan vindt hij een plekje bij de inlichtingendiensten. Want daar zit zijn zwager ook. En dan kan hij daar, hoeft hij niet te vechten, dat helpt hem. Want hij is pacifist. Of in ieder geval een bepaalde vorm van pacifisme. En de inlichtingendienst is dan wat makkelijker. Maar het was ook een verzetsgroep tegelijkertijd. Oké, en dat wist hij ook toen hij daar begon? Ja, precies. En daar is hij onderdeel van geweest. Hij heeft geholpen met Joden naar het buitenland te smokkelen. En hij is onderdeel geweest van het helpen een aanslag te beramen op Hitler. Mm-hmm. Dus dat is zijn. Van Stauffenberg? Of? Precies, de Von Stauffenberg aanslag. Von Stauffenberg is dat. Ja, nee. Daar is hij mede onderdeel geweest van het voorbereiden. Ja. Hij heeft de oorlog niet overleefd, hè? Klopt, ja. Hij is in 1943 opgepakt. Mm-hmm. Omdat er steeds meer de naam Bonhoeffer opdook. Rondom de vragen van insubordinatie. Mm-hmm. En dan wordt hij gevangen gezet. En hij verwacht snel weer terug te keren. Ook vanwege zijn goede contacten in Berlijn. Maar dat wordt maar gerekt en gerekt. En uiteindelijk vindt die aanslag plaats terwijl hij in de cel zit. Ja. En dan worden er documenten gevonden met onder andere ook zijn familienaam erbij. En vanaf dat punt gaat het heel snel. Ja. En uiteindelijk wordt hij dan gedeporteerd. En in 45 april, dus een maand voor het einde van de oorlog, wordt hij opgehangen. Treurig einde. Is hij door blijven schrijven tijdens de oorlog? Ja, hij is bezig geweest met een werk over ethiek in die tijd. Dat is nooit afgeraakt. Maar het meest beroemd is geworden de gevangenisbrieven die hij schreef. Hij zat in de cel en hij had mogelijkheden om brieven te schrijven en ook af en toe brieven te smokkelen. En nou, die zijn gebundeld in een boek dat heet Verzet en Overgave. Ja. Yeah. En dat zijn brieven naar familie, vrienden, noem alles maar op. En met name voor de theologie zijn de latere brieven interessant. Want dan gaat hij wat gedachtenlijnen ontwikkelen met een vriend van hem, Eberhard Bethke. Dat is zijn latere biograaf ook. En dan probeert hij na te denken vanuit zijn gevangenis over de wereld waar hij in leeft en hoe het zover gekomen is met het christendom ook. En wat zijn dan de belangrijkste lessen daaruit voor het christendom? Want het is natuurlijk een enorme vraag. Hoe kun je de allergrootste verschrikkingen elkaar aandoen als je tegelijkertijd gelooft in een liefhebbende God? Ja, precies. Nou, is dat niet per se de vraag die Bonhoeffer echt heel erg stelt, interessant genoeg. Dus die lijdensvraag die komt eigenlijk pas na de oorlog. En zie je bijvoorbeeld bij Moltmann. Oké, moeten we het dan zo meteen even over hebben? Maar Bonhoeffer die zegt, die zit naar die wereld te kijken, die zit naar het christendom te kijken, en die ziet een wereld die steeds beter in staat is haar eigen antwoorden te formuleren. Dus hij zegt, vandaag de dag, mensen hebben helemaal geen behoefte meer aan de kerk om hun antwoorden te krijgen. Ze hebben hun eigen oplossingen voor alle levensproblemen. Nou, dat ging in de oorlog niet echt goed anders. Dat ging inderdaad niet goed, maar het is niet dat ze dan naar de kerk keken. En de kerk hielp ook niet echt bij het oplossen van de oorlog op dat moment, zei Bonhoeffer. Dus je ziet dat de kerk ergens zijn positie is verloren als degene die nog de antwoorden heeft op de levensvragen van mensen. Dat is wel interessant, want het is eigenlijk wat je nu ook heel vaak hoort van er wordt een soort van toegewezen aan de ontkerkelijking vanaf de jaren 60. Ja. Maar eigenlijk is die rol dus al veel eerder uitgespeeld. Nou, hij is heel interessant. En als je met studenten hier ook over leest, dan zijn ze allemaal verbaasd over hoe hij die vragen van vandaag de dag heeft geanticipeerd in zijn brieven. Mm-hmm. Maar hij zegt in feite, er is gewoon een gang naar een situatie dat mensen gewoon uitstekend kunnen leven zonder God. Ze hebben geen vragen, ze hebben geen problemen. En dat betekent dus de vraag aan het christendom, hoe word je weer relevant? Ja. Want ja, als mensen geen probleem meer hebben, het christendom was altijd geneigd, zegt Bonhoeffer, om te denken, wij zijn degene die helpen de problemen van mensen op te lossen. En Jezus kwam om onze problemen op te lossen. Maar als de mensen geen probleem meer hebben, hoe ga je dan nog je waar verkopen, als het ware? Maar hoe kun je in de oorlog juist schrijven over dat mensen geen problemen meer hebben? Ja, omdat hij met een andere blik naar die ontwikkeling van de geschiedenis kijkt. Ja. Hij zit niet zozeer bij de oorlog en bij het geweld. Hij zit veel meer op de lijn van waar staan we als samenleving? Mm-hmm. Met welke vragen zijn we eigenlijk bezig? Oké. Okay. Heb jij antwoorden een soort van gevonden op die grote vraag die hij stelt? Nou, wat hij zelf oppert en wat ik een hele inspirerende gedachte vind, is dat hij zegt, wat eigenlijk gebeurt is dat God steeds meer op de terugtocht is. Uh-huh. God heeft steeds minder plekjes waar hij nog wat te zeggen heeft. Hè? Want steeds meer krijgt de mens ideeën hoe ze zelf antwoorden hebben. Dus ja. Hè, vroeger dachten we van God regelt onweer en bliksem. Uh-huh. Nou, dat weten we ondertussen dat niet zo is op die manier. Dus God is daar weggeduwd, als het ware. Ja. En zo krijg je steeds meer terreinen die door de ontwikkelende mens, als het ware, haar eigen antwoorden heeft op de vragen. Dus God laat zich terugdringen. En Bonhoeffer zegt dat ervaren wel als een probleem. Maar in feite hoeft dat helemaal geen probleem te zijn. Want is dat ook niet het beeld van Jezus in de evangelieën? Jezus komt niet zozeer om onze problemen op te lossen, zegt Bonhoeffer. Hij komt om te lijden te midden van de mensen. En is dat misschien ook de manier waarop God aanwezig moet zijn in de wereld? Niet als de grote, machtige probleemoplosser. Mm-hmm. Want wat moeten we met een machtige God in deze wereld? Maar misschien als de God die met ons meeleidt en zo aanwezig is. En dan in zekere zin, maar dat probeer ik al als een vraag te stellen, maar ook dan als een soort inspiratie is van, dit is de weg die je moet gaan, terwijl de mensen dat dan zelf die weg moeten lopen? Nou, niet per se. Wel voor de kerk. Mm-hmm. Dus dat de kerk ook misschien wat minder zich moet opstellen als degene die alles weet. En meer zich moet opstellen als degene die ook meeleidt met God. Ja. Maar het is God die juist in zijn zwakste moment aan het kruis, ja, als hij helemaal machteloos is, juist het meeste macht toont, volgens Bonhoeffer. Want dat is het krachtigste moment geweest uiteindelijk van de geschiedenis, volgens, ja, Bonhoeffer. Ja. Dat is Dietrich Bonhoeffer. Met hem liep het dus niet goed af. Was er iemand die zijn gedachten goed een beetje kon voortzetten? In het begin werd hij niet heel erg opgepikt. Mm-hmm. En dat had hiermee te maken dat je moet voorstellen, Bonhoeffer was die radicale jongen waar we het eerder over hadden. Ja. En de nazi is allemaal slecht. En vervolgens gaat hij uiteindelijk wel zelf werken. En dus iedereen vroeg zich af. En ze wist natuurlijk niet dat hij in het verzet zat. Nee, dat kon hij niet vertellen. Dus hij was een beetje een discutabel figuur tijdens, ja, die periode. Dat moest hij allemaal ondergaan. En na de oorlog was hij vooral degene die dan voor de bekende kielen bezig was geweest. Maar men las hem niet heel veel, behalve die navolging van Christus. Mm-hmm. Theologisch weinig impact. En pas in de jaren 60 is dat opgepakt. En zijn later ideeën ook doordat Eberhard Bethke, zijn biograaf, veel meer aandacht aan hem ging besteden. En dat hij daardoor bekender werd. Ja. Want we gaan het over Jürgen Moltmann hebben. Is hij iemand die in zijn traditie is gaan werken? Uiteindelijk wel. Mm-hmm. Want je moet je voorstellen dat Moltmann, die toen Bonhoeffer in 1943 in het leger in de cel zat, mm-hmm, Moltmann in het leger zat in Hamburg tegen de geallieerden te vechten. Dus op dat moment hadden ze nog niet heel veel gemeen. Ja. Maar toen Moltmann eenmaal heel wat stappen verder was in zijn eigen leven, toen heeft hij die ideeën van Bonhoeffer over de lijdende God, heeft hij zelf ook in zijn theologie opgenomen. Ja. Moltmann was nog jong, hè, toen hij moest vechten. Want hij komt uit 1926. Dus hij was 17 toen hij bij het luchtafweer geschut geplaatst werd van Hamburg. Ja. En die zijn toen vreselijk gebombardeerd. En hij was helemaal niet religieus opgevoed of iets dergelijks. Maar hij verloor zijn vrienden om zich heen. En die nacht, vertelt hij later, die nacht van een heel heftig bombardement van de geallieerden op Hamburg, roept hij het voor het eerst uit naar God. Hè? Waarom besta ik? Waarom leef ik? Wat is de zin van mijn bestaan? Waarom? Ja. Hij zegt, het is best wel moeilijk om een overlever te zijn. Want het legt een bepaalde druk bij jezelf. Van waarom ben jij er nog wel? Ja. En daar heeft hij ook het geloof gevonden? Op dat moment nog niet. Hij is verder gaan vechten. Is uiteindelijk krijgsgevangene geraakt. En naar Engeland gezonden en Schotland. Daar is hij in een krijgsgevangenkamp gezet. En daar was het moment dat hij tot geloof kwam en God ontmoette. En interessant genoeg had dat eigenlijk met twee dingen te maken die later voor zijn theologie ook heel belangrijk zijn geworden. Namelijk allereerst, hij zat in zijn cel. Dat moet je voorstellen. We hebben het nu over een jongetje van, nou wat is het, 19 misschien. Ja. Die is heel wat van zijn vrienden kwijtgeraakt. Heeft een afschuwelijke oorlog meegemaakt. Is weg van zijn familie en zijn bekende omgeving. En krijgt vervolgens te horen, want dat gebeurde in die krijgsgevangenkampen. Wat er gedaan werd, werden foto's rondgedeeld van Auschwitz en van al die concentratiekampen. En vertelt, dit is waar jullie voor gevochten hebben. En heel veel van die krijgsgevangenen wisten helemaal niet wat er allemaal precies aan de gang was. Ja. Moltmann wist dat ook niet. Dus hij moest zich, soort van met de realiteit werd hij geconfronteerd. Dat hij gevochten heeft, zijn hele leven heeft gegeven en al die moeite heeft doorgestaan vanwege een heel kwalijke ideologie. En in dat lijden, dat hij er middenin zit, op de diepst, op dat punt, ja. Dan leest hij het kruisigingsverhaal waar Jezus zegt, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En hij zegt, dat herken ik. Dat is precies waar ik ben. Maar dat is wel interessant, want dan ga je van niet geloven naar wel geloven en dan denk je dan weer, waarom heb je mij verlaten? Ja, maar het is juist dat hij zegt, als Jezus God is, ja. Dan zit God dus precies op hetzelfde punt als ik. Dus dan is hij niet ver weg, maar dan is hij juist dichtbij. Juist in zijn Godverlatenheid komt God dichtbij. Bij degene die ook God verlaten zijn. Dat klinkt heel abstract. Ja, klopt. Ik snap het eigenlijk niet. Dat is eigenlijk ook best wel een ingewikkelde theologie. Maar je moet je voorstellen dat als Jezus, zo redeneert Moltmann, als Jezus echt God is, dan gaat God aan het kruis daar. Ja. En dat betekent dat er iets in God is wat God verlaten wordt. Namelijk Jezus, die echt God is, ervaart een moment dat God, de Vader, van hem wegtrekt. Ja. En dat is natuurlijk heel erg abstract. Dus hoe werkt dat dan precies? Maar Moltmann zegt dan, dat heeft alles met de drie-eenheid te maken. Je moet een drie-eenheid hebben om zowel God te kunnen zijn als God verlaten te kunnen zijn. En dat maakt voor hem mogelijk dat hij zo kan spreken. Maar dan wordt het misschien een beetje ingewikkeld. Veel relevanter voor Moltmann was, is dat hij dus in zijn ellende God ontmoeten, omdat God die ellende zelf ook is ingestapt. En dat is heel belangrijk voor hem geweest om verder vanuit te theologiseren. Betekent dat ook dat, zoals we dat net ook bij Dietrich Bonhoeffer bespraken, dat God niet per se almachtig is in hun ogen? Of, nou ja, in ieder geval kwetsbaar is? Ja, precies. Veel meer dichtbij komt en in het lijden komt en in de moeilijkheden van dit leven komt en niet zo ver boven de geschiedenis hangt. Ja, als een soort grote, nou ja, de grote roerganger van een grote afstand. Ja, precies. Het is toch heel vaak inderdaad degene dan die de zaken bestuurt. En het wordt juist na de Eerste en Tweede Wereldoorlog heel lastig om zo over God te praten. Want kijk nou wat er gebeurd is. En is dat dan hoe God de wereld bestuurt? Ja. Moltmann had het ook over de gekruiselde God. Ja, precies. Dat controversieel begrip. Is dat ook dit wat je nu net omschrijft? Is dat is wat ik inderdaad net omschrijf. Dus dat is het eerste wat gebeurde in die fase dat hij gevangen zat, is dat hij dus dat lijden ontdekt. Ja. En daarin juist God ontdekt. En het tweede wat hij ontdekt, is dat doordat hij God ontdekt, ineens de kracht van hoop ervaart. Ja. Want hij zat in de wanhoop, maar toen leerde hij het lijden kennen en God daarin. En toen was er ineens weer perspectief voor hem, een soort van ruimte. Ja. En hij ervoer aan de lijve hoezeer dat verschil maakte voor zijn levenskracht, voor de energie die hij had. Hij had weer reden om uit bed te komen. Ja. En de kracht van de hoop, hè, hoop doet leven, zeggen we dan. Mm-hmm. Dat gebeurde bij hem en dat heeft hij ook verwerkt in zijn theologie. Ja. Is dat ook een vraag waar jij persoonlijk veel mee bezig bent? En jouw geloof, het verklaren van lijden in relatie tot God? Ja, ik ben daar wel veel mee bezig ook. Ja. Omdat ik denk dat het een thema is wat je gewoon niet goed kunt wegdenken. Zowel uit vandaag de dag, de samenleving en de complexe vragen die we hebben. Het lijden dat er gewoon is in deze werkelijkheid. Mm-hmm. Iedereen weet wat dat betekent. En de een nog meer dan de ander, maar het is er zoveel. Dus je moet er wat mee. Maar ook omdat precies dat kruis, wat een ultiem punt is van lijden, dat is juist ook het centrum van waar het in het christelijk geloof om draait. Dus ja. we kunnen niet, het niet over lijden hebben. We hebben twee theologen besproken, Jürgen Moltmann en Dietrich Bonhoeffer, in een traditie van natuurlijk ongelooflijk veel theologen. Waarom vind je juist deze twee zo belangrijk? Er komen er veel meer ook aan bod in jouw boek namelijk. Ja, klopt. Zoals ik al zei, wat ik dus boeiend bij hen vind is dat hun levensloop heel erg verweven is met hun theologie en waar ze op uitkomen. Dat vind ik ook belangrijk voor studenten om te realiseren. Want dat betekent dat jij als theologie student, als theoloog moet nadenken, wat gebeurt er in mijn leven en hoe heeft dat invloed op waar ik over denk en met welke vraag ik bezig ben. Ja. Dus dat is denk ik een goede les die je leert. En daarnaast zijn het ook gewoon theologen die durven wat meer experimenteel te theologiseren. Ze doen uitspraken die niet meteen binnen de lijntjes passen. En ik hoef het ook niet per se in alles met ze eens te zijn, maar ik waardeer het heel erg dat ze gewoon op pad zijn gegaan, een soort avontuur zijn aangegaan. Niet zozeer omdat ze nou zo even spannend wilden doen, maar omdat ze wisten, dit is gewoon, het moet relevant zijn. En dan moeten we soms gewoon even een stap verder durven gaan, uit die comfortzone, om weer een wereld te bereiken die dat nodig heeft. Ja. We gaan zo meteen verder praten, ook over hoe jouw studenten hier naar kijken. En ben eigenlijk ook wel heel benieuwd of je zelf worsteling hebt uit je eigen leven. Ja, daar wil ik eigenlijk nog wel een theologisch antwoord op hebben. Maar dat doen we zo meteen. Want eerst luisteren we naar muziek. En je wil graag Army of Bones horen. Waarom? Dit nummer, dat heet A Love Song for a City. En ik vind het sowieso een mooie band. Het is van de lead singer Marnin Smith. Die is ook bekend van Delirious, een bekende christelijke artiest. Maar dit is een soort van gelegenheid band. En die heeft een heel mooi album gemaakt. En dat Love Song for a City. Daar gaat het ook over je liefde voor je thuisland. Dat vond ik heel erg in Bonhoeffer met name. Want hij koos ervoor om vanuit de veiligheid van Amerika terug te keren naar Duitsland, wat uiteindelijk het einde van zijn leven betekende. Maar hij deed dat vanuit een behoefte om er voor het land te zijn. En dat inspireert mij om zelf ook te denken, wie ben ik voor Nederland? Grote vraag. Ja, dat is een grote vraag. En dat nummer, dat spreekt van een liefde voor een stad. En ik denk, ja, dat is ook wel een drijfveer wat een theoloog mag hebben. We luisteren naar Army of Bones op NPO Radio 1. En Love Song for a City. Writing on Het is alweer bijna 3 uur. En dat betekent dat we er eventjes uit moeten voor het nieuws. Maar het gesprek wat je net hoorde is nog lang niet klaar. We zijn zo meteen bij je terug. En dan hoor je het vervolg van het gesprek dat Jan-Willem Wesseling dus had met theoloog Evert Leeflang hier in dit programma. Tot zometeen na het nieuws. Manik Sampersen met het NOS-journaal. Rusland ziet het gebruik van mobiele telefoons als belangrijkste oorzaak van de Oekraïense raketaanval op Russische militairen. Daarbij vielen rond de jaarwisseling veel doden. Rusland meldt nu 89 slachtoffers. Eerder werd gesproken van 63 doden. Doelwit van de raketaanval was een school die werd gebruikt als verblijf voor Russische militairen in de door Rusland bezette regio Donetsk in Oost-Oekraïne. De twee hoofdrolspelers van de film Romeo en Juliet uit 1968 klagen filmstudio Paramount aan vanwege een naaktscène. De Amerikaanse acteurs Olivia Hussey en Leonard Whiting waren toen 15 en 16. Ze zeggen dat ze zijn misleid. Zo zou hun zijn verteld dat er bij de scène geen naakt zou worden gefilmd. Uiteindelijk zat er toch naakt in de film. En dat gaat volgens de twee acteurs in tegen wetten tegen kindermisbruik. Ze eisen nu ruim $500 miljoen. De Russische oud-parlementsvoorzitter Rusland Gasbulatov is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij was een aantal jaar de tweede man achter Boris Yeltsin, maar na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie verslechterde hun relatie. Gasbulatov stelde toen het leiderschap van Yeltsin ter discussie en kreeg steun van duizenden mensen die de straat op gingen. Dat liep uit op geweld, waarbij Yeltsin met tanks op het parlement liet schieten. Gasbulatov werd opgepakt en verdween uit de politiek. Darter Michael van Gerwen is er niet in geslaagd om voor de 4e keer wereldkampioen te worden. Hij verloor de WK-finale in Londen met 7-4 van de Engelsman Michael Smith. Van Gerwen had in de wedstrijden tot aan de finale maar 3 sets verloren. Na afloop zei hij dat hij heel ziek is van zijn nederlaag. Het weer. Het is bewolkt met op veel plekken regen. Het waait hard met aan zee zware windstoten. Ook overdag is het onstuimig. In de ochtend valt de meeste regen. Het wordt een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Een hele goede nacht. Mijn naam is Ruben van Haften. En het is 2:02 geweest. De nacht van EO. Komende uur laat ik je een extra aflevering van de ongelofelijke podcast horen in verband met het overlijden van oud-paus Benedictus. Maar eerst hoor je het vervolg van het gesprek dat Jan-Willem Wesseling voert met theoloog Evert Leeflang en dus ook schrijver van het boek Tasten naar God. Twee theologen, en überhaupt over theologie als nou best een ook abstracte wetenschap, als grote vragen. Maar uiteindelijk moet dat natuurlijk op de een of andere manier doorsijpelen naar de kerk of naar mensen die het geloof belijden. Want dan kun je er echt wat mee. Hoe werkt dat? Hoe kom je van die grote ideeën tot een soort concrete geloofstoepassing? Ik denk in elk geval als je als theoloog je daar ook sterk voor wilt maken. Want als je dat niet doet, dan is het al gauw een zaak van dat het achterblijft. Dus heel veel theologen die de praktijk niet in de gaten houden, die gaan heel erg abstract worden en filosofisch en bereiken niet de werkvloer, als het ware. Ja. Als je als theoloog wel wilt doen, wat ik al zei, ik denk echt dat het helpt als je voor jezelf ook leert begrijpen wat die vragen zijn waar je zelf mee worstelt. Ja. Want dat is ook waar andere mensen vaak zijn. En het is denk ik gewoon in de praktijk van het geloof zelf staan, dat ook gaat helpen om steeds in contact te komen met waar mensen zijn. Dus als je als theoloog ook onderdeel bent bijvoorbeeld van een kerkelijke gemeenschap, ja, dan is dat heel behulpzaam om voeling te krijgen met de vragen die daar leven. Ja. En is er ook een groot verschil tussen theologie op de universiteit en jij geeft op een op hbo-niveau nu bijvoorbeeld les? Is dat een groot verschil? Dat is wel een verschil. Ik vind het echt heel erg prettig op de plek waar ik ben, bij het Evangelisch College, om daar te werken. Omdat je precies in dat midden zit tussen kerk en academie. De mensen die in mijn klas zitten, dat zijn allemaal mensen die in de kerk actief willen zijn, voorganger willen worden of op een of andere manier betrokken willen zijn. Dus zij komen vanuit dat grondvlak. En vervolgens kom ik meer vanuit de academie en vanuit de wetenschap. En zij stellen aan mij gewoon die vragen van, ja, vertel me maar waarom dit relevant is. Ja. Dus ik zit met een klas vol pastoraal. Moet je je vaak verantwoorden als je het over Dietrich Bonhoeffer en Jurgen Moltmann hebt? Ja, natuurlijk. En ik voel dat al van tevoren aan, dus ik ga er zelf ook gewoon mee aan de slag. Ik kan me dat ook heel goed voorstellen. Je wil een pastoraal werker worden. Ja. En je krijgt zo'n systematische theoloog ineens voor je met allemaal ideeën. Dat je zegt van, ja, moet ik dat allemaal gaan leren? Vertel me eerst waarom. Ja. Zijn er eigenlijk, je zei net, ik raak me heel erg geïnspireerd door die theologen die wij bespraken, omdat dat mensen zijn die hun eigen leven en de vragen die daaruit voortkomen met toe te passen in hun theologie. Zijn er zo vragen in jouw eigen leven voor je? Dat, ja, dat zijn eigenlijk dingen waar ik mee worstel en waar ik eigenlijk, daar moet ik nog eens induiken. Ik denk dat een van de grootste vragen op dit moment voor mij waar ik mee worstel, is de kerk. Als instituut? Ja, van we hebben het wel over het probleem van het lijden. Hè? Dat hebben we het ook een beetje wel aangeraakt. En het probleem van het lijden komt eigenlijk op neer: hoe verklaar je dat er nog een God is als je dit lijden ziet in de wereld? Ja. Ik zit meer op de lijn dat ik me afvraag: hoe verklaar je God als je de kerk vandaag de dag soms ziet? Want als kerk, heel eerlijk, vind ik het soms best wel, best wel een zooitje. Dat ik denk van, jongens, wat maken we ervan? Welk verschil maken we in deze wereld? Zijn we allemaal nog wel zo met die thema's bezig? Zijn we nog wel echt wel aan het geloven met z'n allen? Of zitten we voor elkaar gezellig warm te houden in een zaaltje op zondagochtend? Ja. Dus het concrete verschil dat een kerk maakt in een omgeving, soms zie ik dat zo weinig. En dan denk ik, wat zou het nou zijn? Wat is nou de sleutel om zo'n kerk weer van deze tijd te maken dat het aanspreekt, dat er iets vanuit gaat. Ja, nou, wat hebben we nodig? Ja, dat vind ik dus een hele moeilijke vraag, zoals ik zei. Ik denk, maar moeten ze op de barricades? Moeten er grote sociale dingen gedaan worden? Of, ik denk niet dat dat uiteindelijk het punt is. Ik denk dat er zoveel organisaties zijn die veel beter zijn dan kerk soms in bepaalde sociale actie. Maar ik denk wel dat je dicht bij jezelf moet blijven. Dat het daar begint. Een kerk die zichzelf goed kent en weet waar ze vandaan komt en waar ze op leunt en waar ze op voortbouwt. Een kerk die goed geworteld is. Ik geloof wel dat dat ook een stevige en stabiele kerk is. Dat is nog best wel een abstract antwoord natuurlijk. Ja. Maar ik denk wel dat dat het beginpunt is. Want wat jij als kerk te bieden hebt aan een wereld, dat moet je denk ik vooral vragen aan datgene waar je zelf op gebouwd bent. En niet zozeer meteen al naar je omgeving gaan om daarop aan te haken. Oké, dus je moet echt beginnen vanuit je geloof. Vanuit je geloof, vanuit je bronnen, vanuit de Bijbel. Ga daar nou eens jezelf leren kennen. Ja. Dan blijf je dicht bij jezelf. En dan word je ook authentiek. Ja, dat is wel interessant, want ook heel vaak wordt bij een oproep voor kerk om actiever te zijn, wordt dat gezegd van, doe dat maar, want we lopen leeg, dus we moeten wat. Maar dat is natuurlijk precies, dan ben je juist heel responsief aan een maatschappelijke ontwikkeling. Ja, en ik vrees dat je dan als kerk soms ook een beetje jezelf kan verliezen daarin. Ja, ja, zie je dat gebeuren? Ja, zie ik wel gebeuren, ja. Zoals? Nou, wanneer? Dat kerken zich bijvoorbeeld meten aan de hand van hoeveel succes ze hebben in die programma's. Ja. En dan zit ik me af te vragen, maar als kerk ben je oorspronkelijk helemaal niet bedoeld om zulke soort criteria aan jezelf te stellen. Daar gaat het toch helemaal niet per se om. Nee. Het begint juist gewoon dat je voor God bestaat, geloof ik. Ja. We gaan zo meteen even praten over hoe jij met je studenten werkt en hoe een studie theologie ook wel tot ongemakkelijke levensvragen kan leiden, want dat zei je een beetje een uur geleden. Maar eerst gaan we luisteren naar Wouter Seijnen. Welke muziek wil je van hem horen? Wouter Seijnen heeft ik ken hem persoonlijk, en hij heeft een nummer geschreven, Omdat ik niet anders kan. Mm-hmm. En dat is een nummer wat ik ook met studenten luister in mijn vak. En dat doe ik omdat dat heel duidelijk een verschuiving weergeeft in de theologie van de afgelopen eeuwen. Want als je dit nummer gaat horen, het is gezongen eigenlijk vanuit het idee dat God dit zegt en zingt. Maar het is heel erg nabij. Het is heel erg vanuit een kwetsbare God gezongen. En die kwetsbaarheid is juist iets wat, waar we het ook hebben gehad, in de theologie is geïntroduceerd gaandeweg. Dit type lied is moeilijk voorstelbaar 2 eeuwen geleden. Maar vandaag de dag is het over het algemeen een lied wat je in heel veel kringen wat zomaar ingang vindt. Wouter Steijn dus eigenlijk als God? Bij wijze van spreken, ja. Omdat ik niet anders kan. Ik zoek je, ik kus je, ik wil dat je kijkt. Maar ik word omhelst door iemand die veel op jou lijkt. Waar ben je? Je geeft me een kus, puur voor de vorm. Je wilt met me dansen, maar je ogen dwalen af naar de grond. Je laat me niet binnen. En daarom blijf ik nog doorgaan. Daarom zoek ik je hart. En daarom blijf ik nog doorgaan. Daarom, omdat ik niet anders kan. Ik zie al je fouten. Ze doen me ook pijn, maar liefde maakt blind. En zo hoort het te zijn, ik vergeef je. Wouter Steijnen, en omdat ik niet anders kan. We hadden het vannacht al best wel vaak over de combinatie tussen je eigen geloof en theologie, omdat het op een heel existentieel puntje ook heel veel onderzoek gaat doen en dat het best confronterend gaat zijn. Ben benieuwd, hoe ga je daar met jouw studenten mee om? Sowieso proberen wij in de groepen met studenten veiligheid te creëren, zodat studenten open zijn. En stimuleren we ook wel het gesprek onderling tussen studenten over die thema's. Dus als we merken van studenten worstelen met zaken, lopen tegen dingen aan, deel dat met je medestudenten, want het zijn vaak herkenbare vragen. Dus ja. Omdat wij met volwassen studenten zitten, is dat ook goed mogelijk. Want dat zijn volwassenen die elkaar kunnen helpen. Is jouw eigen geloof bijvoorbeeld toen je studeerde totaal anders eruit komen te zien? Bij mij viel dat wel mee. Bij anderen is dat soms veel intensiever en intenser. Maar bij mij viel dat wel mee. Het is wel enorm verbreed. En ik denk dat ik wel echt dat ik op punten anders ben gaan denken. Maar tegelijkertijd was ik zelf denk ik best wel een verschuiving aan het maken daarvoor. In die gesprekken met mijn eigen kerk die daarvoor plaatsvonden. Dat punt misschien al een beetje geweest was. Ja, en misschien ook wel, je vertelde dat je al op je 16, 17 echt vragen en discussies ging hebben met de kerkenraad. Dan is misschien jouw hele geloof altijd allemaal een zoektocht naar antwoorden en meer geweest, of niet? Ja, als ik dan ook nu naar mezelf kijk en denk van, ben ik dan nu gearriveerd? Dan denk ik echt helemaal niet. Nee. Er zijn nog zoveel dingen waarvan ik denk, daar zou ik toch nog verder in kunnen groeien of anders in kunnen gaan staan. Of misschien ook wel gewoon dat de tijd andere dingen van mij gaat vragen. Ja. Kijk je, denk je dat je ooit kunt arriveren? Dat je geloof ooit een soort finaal punt kan bereiken? Of is dan je geloof zoals de wetenschap? Er is altijd wat nieuws te ontdekken. Ja, precies dat laatste. Ja. Absoluut. Dat is bij de wetenschap al, dat is bij God denk ik helemaal zo. En het is ook niet de doelstelling is denk ik ook helemaal niet arriveren. De doelstelling is onderweg blijven. Dat is met een gewone relatie zo. Het is ook niet een punt dat je arriveert bij je partner. Nee. Van nou ken ik je helemaal en nu is het klaar of zo. Maar het is meer, de doelstelling is goed onderweg blijven. Ja. Terwijl het wel verleidelijk is. Dat je juist ook God probeert te zoeken omdat dat een soort zekerheid kan bieden. Of hou vast in een hele moeilijke vraag. Precies, we willen heel graag grip krijgen op die dingen. Dat is inderdaad een bepaalde veiligheid die je nastreeft. Die in de mens denk ik een beetje zit. Dus het is het doelstelling van arriveren tot een soort van overtuiging komen. Dat haalt dat juist weg wat juist zo waardevol is. En het reduceert misschien ook het geloof tot een soort van set gedachten die je moet denken en dan ben je er. Terwijl dat het hele punt van het geloof niet is. Ja, je hebt een boek geschreven, een groot boek. En dat boek dat wordt een soort standaardwerk, denk ik, hè? Voor theologiestudenten. Ik hoop het. Nederland. Tasten naar God heet het. Fijn dat je daarover wilde vertellen. Over theologie en over al de debatten die je daarin vindt. Is het boek te krijgen eigenlijk? Het is te krijgen, ja, op tastennaargod.nl. Tastennaargod.nl. Fijn dat je hier was. We sluiten onderweg ondertussen af met muziek van jou. Bon Jovi. En de titel, nou, die laat... En trouwens, de gitaren die je hoort, die laat helemaal niets aan de twijfel over. Keep the Faith. Ik denk dat dat geen uitleg nodig heeft. Fijn dat je hier was vannacht. Evert Leeflang, theoloog en de schrijver van het boek Tasten naar God. Goeienacht. Goeienacht. Yeah! EO. Met het beste van NPO Radio 1. Onlangs overleed oud-paus Benedictus de 16e. Als theoloog en intellectueel was hij volgens vriend en vijand briljant. Maar als paus en kerkleider leek hij toch minder op zijn plek. Al heeft hij één ding gedaan wat het pausschap voorgoed heeft veranderd. David Bogert gaat er in de Ongelofelijke Podcast over in gesprek met hoogleraar kerkgeschiedenis en Vaticaankenner Paul van Geest, die Benedictus ook meerdere keren heeft ontmoet. En uiteraard praat hij ook nog met vaste gast theoloog Stefan Paas. Wat is de betekenis geweest van deze emeritus paus Benedictus de 16e? Een terugblik op zijn leven en werk van zijn periode bij de Hitlerjugend tot zijn laatste dagen als afgetreden paus. Ja, Paul van Geest, welkom terug in de Ongelofelijke Podcast, die we extra hebben ingelast nadat emeritus paus Benedictus de 16e overleed op Oudjaarsdag. We doen deze opname ook even via internet, dat we dan wat sneller dit kunnen bewerkstelligen. En dit is wel een heel mooi klassiek beeld, want ik zie jullie allebei als professoren, als theologen voor een heel grote boekenkast zitten bij jullie thuis. Staat er ook iets van Ratzinger tussen toevallig? Ja, je kunt het niet zien, maar als je meer naar links zou kijken, dan kom je een meter Jozef Ratzinger tegen. Dus hij heeft ook een meter? Een meter, ja. Dus daar moet ik wel zeggen dat als kardinaal prefect van de Congregatie van de Gloosterheer werden al zijn toespraken, hè, kleine toespraakjes, maar wel substantiële toespraakjes, die werden uitgegeven in mooie hardcovertjes, dus dat vult. Mm. Maar hij heeft bijvoorbeeld ook als paus de Jezus-trilogie geschreven. Dat zijn natuurlijk een aantal centimeters. Ja, een meter boeken dus. Dat zegt ook iets over hem als theoloog, als intellectueel, als denker. Hij dacht veel na, hij schreef ook veel, en hij werd eigenlijk al op jonge leeftijd gezien als een briljant man ook. Hij is toch ooit gepromoveerd op een studie aan het volk van God bij Augustinus. Een naam die in deze podcast vaak genoemd wordt. En vandaar dat ik hem tevoorschijn haal. Dat klopt toch? Ja, zeker. Nee. Dus hij is op 27-jarige leeftijd. Dat is dus ontzettend jong. En voor zo'n leeftijd heeft hij een ontzettend knap proefschrift geschreven over een bepaalde vergelijking, een metafoor die Augustinus maakt in zijn werk als hij spreekt over de kerk. De kerk is een huis, maar ook het volk van God. Dat is het huis van God, de kerk. Wij wonen erin, maar we zijn het ook. Ja, een proefschrift dus, waarvan je volgens mij ergens hebt gezegd dat. Ja, dat kan bijna niet op zo'n goed proefschrift, als je zo jong bent. Nee, het is een razend knap proefschrift. Maar vervolgens heeft hij zich ontwikkeld in een tijd dat er nog heel veel theologen werden opgeleid. Ja. Er waren honderden eerstejaars in de tijd dat hij hoogleraar was in heel Duitsland. Dat is nu beduidend minder. Dus er was dus draagvlak voor de theologie. En als hoogleraar ontpopte hij zich dus echt als een in eerste instantie grensverleggende theoloog. Hij zat daar ook werkelijk in de Champions League, om het zo maar te zeggen. In de Champions League. Paul, ik was er wel voor benieuwd, want je moest er als deskundige, werd je al gelijk gevraagd om hier en daar op te draven. Ik zag je ook bij Nieuwsuur, volgens mij. Maar hoe beleef je ook als katholiek die dagen dat een paus overlijdt? Is dat ergens een verdrietig moment dan voor je of zo? Ja. Het is niet dat ik dan huil of iets in de orde van grootte. Nee. Maar je wordt er toch een beetje onbestemd van. Hè? Dus een vriend van mij die belde om iets heel anders. En nou, dat is helemaal geen kerkganger. Maar die zei wel, ja, sono veramente commosso. Ik ben toch wel behoorlijk werkelijk aangedaan. En dat merk je, dat herken ik wel. Hoewel ik geen Italiaan ben en het Italiaanse vocabulaire om gevoelens uit te drukken veel genuanceerder is dan het Nederlandse vocabulaire. Maar het gekke is, de paus hoort bij een katholiek ergens tot zijn extended family. Zijn uitgebreide familie. Oh ja. Het is net zoals, kijk, Pelé gaat dood. Heel Italië of heel Brazilië heeft het idee dat er een volle neef is gestorven. Ja, dat hebben mensen met een paus ook. Daar wordt toch iets van een onbestemdheid vaardig over je als zo iemand. Nou ja. En wat misschien ook wel bijzonder is, wat ook wel meespeelt op zo'n moment, jij hebt hem ook meerdere keren ontmoet. Ook toen hij paus was, maar ook als student heb jij hem ontmoet. Ja, dat is natuurlijk wel bijzonder. Dat leidde tot mijn Hollandische frechheid. Want ik woonde in het Duits-Hongaars College in de eerste 3 jaar dat ik in Rome studeerde. Heerlijke plek. En nou ja, de naam zegt het al, Duits-Hongaars. Daar kwamen zo ongeveer alle Duitse bisschoppen die het Wereldrijk rijk is, die kwamen daar op bezoek. Zo ook Karina Ratzinger, die daar ook lezingen gaf voor de studenten. En ik heb ooit een keer de vermetelheid gehad om, niemand ging zomaar tegenover hem zitten. Daar werd dan nog een beetje gek gekeken, maar ik was toch de enige Nederlander in dat huis. Ik denk, what the heck, ik ga daar zitten. En dat was, ja, vriendelijk, was een vriendelijk gesprek. Hij was ook geïnteresseerd in wat ik deed. Nou, ik had nog niet zoveel te melden als baccalaureaatstudent. En dus heel vriendelijk, heel zacht sprekend in het gesprek. Behalve ja, toen er iets thematisch op noemer kwam, iets met de filosoof Kant. Ja, dan werd hij scherp en toen de poorten werd zijn stemgeluid ook anders. Dus dat zijn wel de twee gezichten die ik daar misschien wel heb mogen meemaken aan de avonddis in het Germanicum. Zou je dan kunnen zeggen dat hij groeide in zelfvertrouwen als het wat intellectueel werd? Dat hij dan dat allemaal dat net, denk ik wel. Dat hij net als steviger in zijn vel kwam? Ja. Dus in het intermenselijke, dat zie je ook als je naar films kijkt waar hij het eerste jaar pauze is, dan staat hij ongelooflijk onbeholpen naar de menigte te zwaaien. Haast. Dat is heel natuurlijk, want dit leer je niet op een toneelschool. Terwijl Johannes Paulus II, die in zijn jonge jaren toneelspeler was geweest, ja, die deed dat als een volleerd acteur. Die kreeg ook de hele menigte in vervoering. Dat was heel mooi om te zien. Nou, dat had Benedictus XVI dus niet. Dat leer je ook niet als je een boek zit te schrijven of in de studeerkamer bivakkeert. En dat siert hem ergens ook wel. Ik heb ooit een keer schuin achter zo'n audiëntie gezeten achter zo'n audiëntie. Dan zat ik met bisschop Muskens. Ja, die zat natuurlijk in het vak voor de bisschop en ik zat daar vlak achter. Maar je kon dus heel goed kijken hoe de paus op de menigte reageerde. En ik had echt zoiets, jongens, dit is toch interessant. Hij zit hier, haar wordt verwaaid. En dan zei hij, dan komt nu de parochie van de Santa Maria Assunta uit Lugano, weet ik veel wat. En die zwaaide dan het. En hij zwaaide heel verstrooid, alsof hij in zijn hoofd nog bezig was een paragraaf over zijn Jezusboek uit te denken. Maar wij op dat plein stoorden de professor in zijn reflecties. Hij moest even die kamer uit om ons toe te zwaaien. Vervolgens moet hij gewoon weer teruggaan om dat boek te schrijven. Ja, veelzeggend moment misschien. Stefan, ik was even benieuwd hoe jij zijn overlijden hebt beleefd. Niet als katholiek natuurlijk, zoals Paul, maar Ratzinger wordt wel alom gezien als een groot theoloog, een groot intellectueel. Dat klopt, ja. En Ratzinger was een groot systematisch theoloog. Dat betekent iemand zeg maar, die de christelijke leer systematisch ordent en creatief verwerkt en al dat. Mijn specialisatie ligt op een heel ander gebied. Meer bijbelwetenschap, praktische theologie. Ja. Dus ik moet in alle eerlijkheid zeggen dat ik nooit van hem gelezen heb. Wel collega's met veel waardering horen spreken over, ook protestantse collega's, met name over de boeken die Ratzinger heeft geschreven over Jezus. En deels ook als paus heeft geschreven. Ja, dat is wel bijzonder dat je als paus nog even wat boeken erbij schrijft. Maar wat hij ook deed was in debat gaan met allerlei maatschappelijk vooraanstaande figuren. En hij is onder andere ook eens een keer geïnterviewd door een journalist over de staat van de samenleving en van de cultuur. En waarin hij zich al kenbaar maakte als een wat recalcitrant denker. Iemand die niet makkelijk meeging als we de kerk een beetje acceptabel willen maken voor de mensen, moeten we wel een beetje meegaan met van alles. Nee, dat was Ratzinger bepaald niet. Hij zocht het profiel van de kerk vooral in een soort eigenheid. En zoals een oude oom van mij ooit zei, als de kerk gaat zeggen wat iedereen al zegt, dan heb je de kerk niet meer nodig. Dus er moet een beetje weerbarstig blijven, een beetje tegen de stroom ingaan. En daar was Ratzinger een intellectueel voorbeeld van. Dus hij had problemen met hoe de moderniteit zich had ontwikkeld. En daar had hij intellectueel ook veel op te zeggen. En dat moet ik zeggen, dat waren gesprekken van hoog niveau. Waarin hij ook zich verstond met allerlei denkers van nu. Ja. En dat heb ik toen wel gelezen. Vond ik ook wel echt knap. Nou, voordat we gaan spreken ook over zijn tijd ook als paus en zijn betekenis, lijkt me goed om eerst even naar het begin te gaan ook. Hij is natuurlijk een Duitser. En geboren in 1927, 95 jaar geworden. Hij heeft dus ook als tiener de oorlog meegemaakt. En hij zat als jonge Duitse jongen bij de Hitlerjugend. Ja, nou goed, daar moet je gewoon even heel helder naar de feiten kijken. Dus, hij was 13, hè, toen de oorlog uitbrak, toch? Ja. Hij volgde in zijn jonge jaren voor de oorlog uitbrak een opleiding op een priesterseminarie, een klein seminarie. Dat was een seminarie voor kinderen wier ouders niet al te veel geld hadden. Hij weigerde, dat kon je namelijk wel krijgen als je lid was van de Hitlerjugend. En hij weigerde, want kinderen die zich tot de Hitlerjugend rekenden, die kregen dan wel subsidie voor hun studies. Dat kreeg hij niet, dat is ook zo gebleven. Hij is tot 1939 dus geen lid geweest van de Hitlerjugend, omdat hij ook geen aanspraak wenste te maken op dat geld. Nee, want zijn vader was ook echt tegen de nazi's, begrepen. Ja, zijn vader was echt heel kritisch. De hele familie, hoor, had ook een oom, die waren het allemaal behoorlijk fel tegen. Die waren eerst en voor alles katholiek en die zagen vanuit het eikpunt van het katholicisme. En dat verklaart ook na de hand überhaupt de habitus van kardinaal Ratzinger wel. Het eikpunt was voor hem Christus. Compromitteer je het zicht en de beleving van Christus zoals dat doorgegeven is in de katholieke kerk, door al te zeer je te laten besmetten door de factoren die de dialoog met oploopt. Ja, dan vertroebel je het zicht op Christus. Dat streven naar een helder eikpunt, dat heeft hij van huis uit meegekregen. Nou goed, hij is dus uiteindelijk wel lid geworden van de Hitlerjugend. Maar dat heeft hij dus niet zelf gedaan. Dat deed de leiding van de school, die allemaal Hitleriaan waren, en die vonden dat die leerlingen gewoon daarbij moesten horen. En ik las ook ergens dat het wettelijk min of meer verplicht was ook. Nee, dat was het. Je was wettelijk verplicht lid te worden van die vakbondachtige toestand. Ja. Maar hij is door zijn weigering in eerste instantie om lid van de Hitlerjugend te worden, is hij ook bestraft met financiële sancties. Hmm. En nou ja, hij heeft een half jaar in gevangenschap gezeten, omdat hij dan, maar ze hadden natuurlijk al heel snel door dat deze man eigenlijk totaal geen nazi was of wat dan ook. Ja, je bedoelt een krijgsgevangenschap na de oorlog, toch bedoel je? Ja, ja. Hij deserteerde min of meer uit het Duitse leger. Hij kwam ook niet naar die Hitlerjugend bijeenkomsten en zo. En die Amerikanen die hem toen gevangen namen, zagen dit is geen nazi, we laten hem weer vrij. Ja. En toen is hij teruggegaan naar het seminarie. En uiteindelijk is hij gewijd. Ik las ook ergens, vond ik wel aangrijpend, dat een 14-jarige neef van hem met het syndroom van Down ook door de nazi's was geëuthaniseerd eigenlijk. Dus ter dood was gebracht, omdat het niet paste natuurlijk in dat nazi gedachtegoed van mensen met een beperking. Nee, we moeten juist toewerken. Eugenetica. Sterker Arisch ras. En ja, dat zal hem ook getekend hebben. Dat gewoon een neef van je door die nazi's gebracht, omdat hij syndroom van Down had. Ja. Het gezin Ratzinger, vader was politieagent en moeder was kok, was echt, en dat was in Beierenmeer, je had daar echt zeer overtuigde katholieken, die op grond van het feit dat ze het katholicisme als maatstaf nemen voor de interpretatie van alle wederwaardigheden in het leven, intuïtief haast op basis van dat doorleven van dat eikpunt, het idee had dat nazisme heeft een mensbeeld dat niet bij het katholieke mensbeeld past. Nee. Waarbij die intrinsieke waardigheid van iedere mens, of het nou iemand met een Down-syndroom is, of een beautiful mind zoals Jozef Ratzinger, hetzelfde moet worden gewaardeerd. Ja, dat is wel interessant dat je dat zegt. Want dat is ook iets wat we met bijvoorbeeld in de ongelofelijke podcast met Rutger Bregman, die historicus, bespraken. Dat je soms rechtlijnige mensen hebt, en in dit geval bijvoorbeeld rechtlijnig katholiek, dat die juist geneigd waren tot verzet of het niet meegaan met de massa, in dit geval het nazisme, vanwege die rechtlijnigheid. Wat nog wel zo'n slechte reputatie heeft natuurlijk, rechtlijnigheid of dogmatisch of behoudend zijn. Maar goed, dat kan je ook drijven tot niet compromitteren met het kwaad in dit geval. Ja, en in het geval van de vader van Jozef Ratzinger zou ik zeggen, ja, de man had ruggengraat. En dat klinkt wel weer positief. Ja, dus zeker. Hij had gewoon ruggengraat. Hij bleef gewoon aan zijn principes trouw, terwijl hij als politieagent natuurlijk behoorlijk wat te ducht had, omdat hij een beambte van de staat was. Ja, dat was dus de oorlog. Hij zat dus al vroeg. Hij wist eigenlijk al vroeg, ik wil priester worden. Ik wil een rol gaan spelen in de katholieke kerk. En die academische loopbaan ging als een speer, toch? Ik bedoel, hij was al heel jong, briljant eigenlijk. Nou ja, dat is het mooie van het seminariesysteem waar hij in is gevormd. Hij is samen met zijn broer in het seminarie gegaan. Ze zijn ook allebei in 1951 gewijd. En in die seminarietijd hadden de twee broers Ratzinger twee bijnamen. De een was Orgel Rats. Nou, dat was zijn broer, want die is ook heel muzikaal. En die heeft ook de Regensburger Domspatz geleid en zo. En de andere was Bücher Rats. Nou, dat was dus de Ratzinger die veel boeken las. Maar dat deed hij dus al als 23-jarige. Groot seminarist op zijn 24. Is onmiddellijk doorgegaan met zijn dissertatie. Dus zijn talenten op het wetenschappelijke vlak, die werden al heel snel ontdekt. En die zijn ook door zijn respectievelijke bisschoppen steeds, hij is daarin bemoedigd Omdat hij onmiddellijk hoogleraar mocht worden. En ja, op zijn 31ste hoogleraar, hè, begreep ik. Ja, ja, op zijn 32ste, ja. Ja, dat is dus heel jong, zeker ook in Duitsland. En dan had je dus een hele jonge generatie redelijk briljante hoogleraren die ook echt mondiaal furore hebben gemaakt. He, Kung, Ratzinger waren natuurlijk echt de coryfeeën van de Duitse theologie. Toen er ook nog heel veel theologiestudenten daar waren. Theologie nog een heel groot draagvlak had in de maatschappij. Omdat de kerk zo ongeveer de grootste werkgever was in Duitsland. De Champions League, wat je al noemde. Ja, de Champions League, zeker. Maar het maakte dat zijn ster... ja, het was al snel een landelijke bekendheid. Ook omdat hij de tijd van het Tweede Vaticaanse Concilie... door de kardinaal van Keulen, kardinaal Frings, al uitgenodigd werd als deskundige van de Duitse bisschoppen. En dat is wel even belangrijk om te benoemen. Want het Tweede Vaticaans Concilie, dat valt vaker ook bij ons in de podcast, omdat het zo'n ontzettend belangrijk concilie is geweest voor de katholieke kerk. Als ik het even als protestantse leek kort door de bocht zeg, dan is het het concilie waarbij de katholieke kerk eigenlijk voorgoed veranderd is, gemoderniseerd is ook, toch? Ja. Gigantische veranderingen. Ja. Nou ja, dat zie je natuurlijk in de loop van de geschiedenis van 2000 jaar katholieke kerk, zal ik maar zeggen, wel vaker, dat op een gegeven moment het bewustzijn groeit dat er maatschappelijke ontwikkelingen zijn die zich consolideren, waar de kerk niet meer op aansluit. En die awareness, dat bewustzijn, dat leefde heel sterk bij Johannes de 23ste. De toenmalige paus. Die op een gegeven moment op een achternamiddag plomp verloren dat hij zo'n concilie wilde laten beginnen. En het sleutelwoord, het buzzword, was aggiornamento. Bij de tijd brengen. Aggiornamentare. Dus een Italiaans woord voor je moet het bij de tijd brengen, je moet het bij de dag brengen. Nou, dat werd wereldwijd, omdat de kerk natuurlijk ook enorm mondiaal was gegroeid met al die missiegebieden in Afrika, Azië, China. Daar waren toen missionarissen. Ja. Overal werd gemissioneerd, overal werden kerkprovincies opgericht. En ja, daar kreeg je dus ook veel meer input. Er waren veel meer bisschoppen uit die wereldkerk die zeiden, ja, maar wat ze in Rome allemaal uitknobbelen, dat past niet meer in deze, daar kunnen wij, dat is een theologie. Daar kunnen wij niet mee uit de voeten in missiegebieden of in geseculariseerde samenlevingen. Dus wij moeten leer en richtlijnen met betrekking tot de levenspraxis, leer waarop de manier waarop de kerk zich verstaat, ja, dat moeten we bij de tijd gaan brengen. En dat is gedaan in de constituties van Vaticanum II. En daar speelde hij dus een grote rol in als jonge, begenadigde theoloog. Hij heeft daar echt als adviseur van de bisschoppen gepleit voor een dialoog van kerkelijke waardigheidsbekleders, academici, et cetera, met de wereld. Maar hij zag al wel op een gegeven moment in dat je in een dialoog ook heel veel van je eigen core business en je eigen identiteit kunt prijsgeven. En daar was hij niet van gediend. Hij heeft op een gegeven moment voor honderden studenten heeft hij een uitvoering in het christendom geschreven. Daar was hij na de hand helemaal niet tevreden over. Maar een van de dingen die hem ten volle tekent is de manier waarop hij dat inleidt, dat boek. Hij verwijst daar namelijk naar een sprookje. Van, dat kennen wij ook, het sprookje van de gebroeders Grimm, waar Hans krijgt een koe en die komt ondertussen een gewiekt kereltje tegen en die zegt, ja, maar je kunt beter die koe voor mijn geit ruilen. Want zo'n geit is makkelijker te transporteren. En dan ben jij beter en sneller bij de markt. En Hans, die slim is, die denkt, oké, dan ruil ik die geit, die koe voor een geit. Maar weet dus niet dat hij enorm veel waardeverlies heeft geleden. Zo gaat het door tot hij uiteindelijk helemaal niets meer heeft. Ja. Nou, zo zag kardinaal Ratzinger eigenlijk ook de manier waarop theologen soms de kostbaarheden van het christelijk geloof, de alle facetten en aspecten van de figuur van Christus, ja, die in de dialoog met anderen en andersdenkenden gaven zij te veel prijs. En dat heeft hem mateloos geïrriteerd. En daarom is hij zich ook weer wat meer gaan terugtrekken in het bolwerk, zoals Stefan net ook al zei, van de systematische theologie. En daar is hij vanuit Precies. Veilige haven wel weer grenzen gaan verleggen. Maar altijd met als eikpunt, traditie van de kerk, de figuur van Christus, zoon van God en mensenzoon. En niet alleen maar, even zwart-wit gezegd, een toffe gozer die goed was als mens onder de mensen. Daar had hij helemaal niets mee, want dat vond hij nou juist verkwanseling. En ik moet ook zeggen, hoe dat het goddelijke zoonschap zich nu verhoudt, hoe wij daar adequaat over kunnen spreken, dat kunnen we dus niet. Maar geef je het prijs, heb je ook niets meer om als gelovige je tanden op stuk te bijten. En daar was hij zich zeer van bewust. Dat was voor hem natuurlijk ook existentieel belangrijk, begrijp ik wel. Je beschrijft hem net als een sociaal wat onhandig persoon. Niet zo'n mens onder de mensen. Dat is ook niet de Jezus die hij graag zag, blijkbaar. Een Jezus in wie je ook intellectueel je tanden kunt zetten, was hem wat dierbaarder waarschijnlijk. Nou ja, het is interessant. Ja. Misschien komt ja, alles valt te psychologiseren. Maar ik denk wel dat hij ja, zich zeer bewust van nou ja, het depositum fide, hè, de geloofsschat. Praat jij niet over datgene wat jij niet kunt meten, toetsen, verifiëren, maar wat wel is doorgegeven in die interpretatie- en communicatiegemeenschap die het christendom is, dan verlies je heel veel van het elan, de kracht, de waarde van het geloof, wat de kern van de zaak is. En dat is natuurlijk heel uitzonderlijk in het christendom. En dat beleed Ratzinger ook vaak in christologische traktaten. Dat het heel uniek is voor God dat hij zich zo begaan weet, ja, ja. Of wil weten met de mens, dat hij mens wordt. Hij had, hè, neoplatoons gezien, ook ervoor kunnen kiezen om de ondergrondelijke, mysterieuze en niet zo nabije God te zijn. En het christendom beleidt nu dat dat niet is gebeurd, zodat wij er ook in deze immanente wereld van tijd en ruimte niet alleen voor staan. En dat zijn zwaartepunten in het denken van Ratzinger. Die wilde die benadrukken. Maar goed, het is natuurlijk ook zo. Een levende traditie staat of valt niet alleen met het ongelooflijk goed bewaren van wat je is overgeleverd. Nee, zeker. Zoals een oude hoogleraar van mij ooit zei, van als je hetzelfde wil zeggen in een andere tijd, moet je iets anders zeggen. En dat was niet zijn meest ontwikkelde kant, hè, denk ik. Nou ja, dat is een heel treffend punt, Stefan. Want kijk, Augustinus had bijvoorbeeld al door dat als hij in zijn tijd sprak over Christus als salvator, hè, als redder, dat dat een te abstracte term was voor zijn vissers en havenarbeiders en hippo. Dus wat dacht hij? Ja, hoe moet ik nou het bevrijdende van de persoonlijkheid van Christus, ja, niet alleen maar informatief bemiddelen, maar echt ingang doen vinden in de harten van de gelovigen. En toen zei hij, nou, salvator, dat klinkt te abstract. Kijk, als ik nu zou zeggen, de Heer is mijn heiland, dan weet ook niemand waar ik het over heb. Maar Augustinus bedacht dus de term medicus. Kijk, een arts kan jou door zijn harde receptuur of door het snijden in een aanbij, het is letterlijk een voorbeeld van Augustinus, smakelijk, kan jou pijn doen, maar uiteindelijk dient die pijn jou wel jouw bevrijding, jouw genezing, jouw verlossing. Dus moeten wij Christus gaan omschrijven als medicus. Ja. Nou, dat is een ding geweest. Daar heeft kardinaal Ratzinger niet zo reuze veel affiniteit mee gehad, zal ik maar zeggen. Ja, en wat er ook bijzonder was, hij maakte dus indruk ook bij de Vaticaans Concilia, maakte snel carrière in de kerk. Hij werd hoofd van de congregatie van de geloofsleer. Ja. Wat het superbelangrijk instituut is van de kerk. Hè? Vroeger was het de Inquisitie, zeggen we er dan vaak bij. Dus een organisatie die de leer van de kerk bewaakt, van de katholieke kerk bewaakt. Jij maakte ook onderdeel van haar, toch? Tegenwoordig? Ja, nee. Of al een tijdje? David, als adviseur. Nou, waar ik in ben benoemd is de Pauselijke Academie voor Theologie. Dus de paus heeft een aantal academies. De Academie voor Wetenschap. Daar zitten de meeste Nobelprijswinnaar in. Stephen Hawking was daar bijvoorbeeld lid van. De Academie voor Sociale Wetenschappen, die heeft Johannes Paulus II opgericht, omdat hij de dialoog met de sociale wetenschappen aan wil gaan. En dat is dat hecht ik er recht aan om dat te zeggen. Je hebt ook de Pauselijke Academie voor Theologie. Dat is een academie met een veel bescheidener budget dan het budget van de Academie voor Wetenschap en de Sociale Wetenschappen. Maar het is wel een academie die de paus gevraagd en ongevraagd kan adviseren. Niet dat ik nou meteen de paus bel en zeg wat hij moet vinden, maar mijn president Antonio Stagliano, die loopt daar wel zo binnen. Maar ik doe geen uitspraken over dit is ketters of dat is niet ketters. Jammer. Er zijn door mij geen mensen op de brandstapel beland. Wees niet bang, vrienden. Wees niet bang. Ik begreep ook dat Ratzinger, dat hij ook bijnamen kreeg in die tijd als Gods Rottweiler. Rottweiler, Ratzinger, panzerkardinaal. Dus dat iets zegt over zijn reputatie. Wij moeten de zekerheden van het geloof moeten we verdedigen, moeten we bewaken, moeten een beetje ik vind dat, de rijen sluiten, de verdediging optrekken. Dat is een beetje een reputatie. Ja, en die kardinale dell'onno, de kardinaal van het nee. Nee, kan niet. Nee, mag niet. Ja, dat zijn, kijk, iedere kwalificatie in die richting vind ik wel een karikatuur. Want hij ging ook met de leden van de Pauselijke Academie van Wetenschap, ook met theologen, filosofen, andere wetenschappers in Duitsland. Hij ging constant dialoog aan. Alleen, die dialoog ging hij, om het zo maar te zeggen, geharnost in die zin dat hij heel helder wilde houden dat je de figuur van Christus niet moet worden gemythologiseerd. Of dat je bepaalde visies op de mens niet moet verkwanselen op grond van moderne mensbeelden die heel erg materialistisch zijn. Nee, de mens is geest en lichaam. En daar bleef hij aan handhaven. Nou, uiteindelijk, we hadden het dus over hem als theoloog, groot denker, et cetera. Nou, uiteindelijk werd deze briljante theoloog in 2005 natuurlijk, na de dood van Johannes Paulus II, aangesteld als paus. En ik weet niet of hij daar nou heel erg op zat te wachten, nou ja, Paul, weet jij dat? Hij was 78 toen hij gekozen werd. Dat is eigenlijk al best oud, hè? Dus zijn voorganger was 58 toen hij gekozen werd. Ik vond wel opvallend dat toen hij op die loggia aankwam, dat balkon. Ja, dus de balkon waar dan de eerste zegen, Urbi et Orbi verstand de wereld, wordt uitgesproken. Ja, daar had hij zo'n zwarte trui onder zijn pauselijke gewaden aan. Ik denk, ja, dat is toch ook weer echt een hoogleraar die zich even heeft omgekleed voor deze eerste pauselijke zegen. En misschien ook wel een oude man van 78 die het koud heeft. Ja, maar ik denk wel, hij had kunnen weten dat hij een zeer serieuze pauskandidaat was. En dat wist hij ook wel, want hij heeft nog een briljante reden gehouden. Vlak voor, hè, dus de preek pro eligendo pontefice. Dus altijd een senior kardinaal houdt dan een toespraak. En dat deed hij. En iedere kardinaal Bij het conclaaf, voordat er gekozen werd. Tijdens het conclaaf, als ze in die Sixtijnse kapel zitten en ze moeten er samen uitkomen en een nieuwe paus kiezen. Ja, daar heeft hij een hele mooie preek gehouden. En iedere kardinaal die kende hem ook, want hij was natuurlijk al goed een jaar of 20 kardinaal prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer geweest. Oh. En iedere bisschop in de wereld en iedere kardinaal in de wereld heeft met de kardinaalprefect één keer per vijf jaar een gesprek. Dus iedereen kende hem en iedereen was onder de indruk van zijn intellect. Dus dat hij hele hoge ogen ging gooien, ook omdat het zo'n knappe theoloog was, ook omdat het de naaste medewerker was geweest van een zeer vereerde paus Johannes Paulus II. Kardinalen liepen weg met hem en waren ook allemaal door Johannes Paulus II gecreëerd. Ja, was de kans natuurlijk heel groot dat hij paus zou worden. Nou ja, waarvan acte hij werd het ook. Hoewel, niet meteen in de eerste stemronde. Ze hadden even tijd nodig. Ja, ook omdat hij dus de oudste paus was sinds 1730. Ja. Hij gaf ook vlak daarvoor al een keer aan een journalist van ik ben moe. Ja. Ik moet hem misschien wat rustiger aangedoen. Dat was voordat hij paus werd. In 1991 had hij al een beroerte gehad. Ja. Ja. en hij is ook zijn zusje overleed, Maria. En die hielp hem altijd in de huishouding. Nou, toen zijn zus overleed, was hij ook toch wel een tijd minder productief, laat ik het zo maar zeggen. Daar had hij tijd voor nodig. Ja, dat je 78 en nog eens een keer paus worden. Het is natuurlijk toch ingewikkeld. Ook, en dat siert hem dat hij dus toch ja heeft gezegd. Hij was al op de hoogte van talloze misbruikdossiers. En hij is ook degene geweest die in die eerste jaren van zijn pontificaat honderden priesters die een misbruiktraject op hun geweten hadden, die dus gewoon, ja, naar onze maatstaven crimineel waren, heeft hij ook gestraft, heeft hij gelaïseerd, heeft hij uit de priesterstand gedonderd. Mm. Dus hij heeft wel doorgepakt. Nou, dat is ook interessant dat je dat zegt. Want je zou kunnen zeggen, de eerste paus die echt kon zien hoe groot die misbruiksschandalen echt waren. Hè? Ja. Johannes Paulus II, die hebben natuurlijk de laatste jaren van zijn pontificaat, dus van zijn paus zijn, hebben die oneerbiedig gezegd zien aftakelen. Die was natuurlijk fysiek niet meer in staat om daar orde op zaken te brengen. Nee, Benedictus, dat betekende dat er die laatste jaren van het pontificaat van Johannes Paulus II ongeveer 10 pausen waren in het Vaticaan. Iedereen deed gewoon maar wat. Er was natuurlijk geen centrale iedereen paus meer. Iedereen wilde in het gat springen, wat Johannes Paulus II door zijn gebrekkige gezondheid wat hij achterliet. Maar hij kon dus als eerste paus die misbruiksschandalen ook echt een beetje overzien. Jij zegt hij heeft honderden priesters uitgegooid. Terwijl er zijn ook wel mensen die kritisch zijn op hem, dat hij uiteindelijk toch te veel nog heeft toegedekt. Dat hij te weinig orde op zaken heeft gesteld. Ja, ik ben toch geneigd om het niet met hem eens te zijn. Kijk, heeft hij als kardinaal in München de ernst, de diepte, de rijkwijde van die misbruiksschandalen door clerici begaan al in volle omvang gezien? Nee. Heeft hij dat als kardinaal gezien? Ja, want het kardinaalprefect van de Congregatie van de Geloofsleer, daar komen al die gevallen door het bureau. Je hebt twee afdelingen, inhoud en misbruik. En dat wordt dus daar behandeld. Dus hij was de eerste die de ernst van die misbruiksschandalen onder ogen zat. Maar hij heeft ook die eerste jaren van zijn pontificaat het tot speerpunt van zijn beleid gemaakt om misbruikplegers te straffen. Zijn de maatregelen na de hand nog meer verscherpt door zijn opvolger Franciscus? Ja. Maar hij heeft daar wel een definitieve toon gezet. En wat hem dus enorm siert en wat mij toen ook wel wat deed was dat hij op een gegeven moment moet hebben onderkend toen hij een jaar of 384 was. ik ben niet meer de man, te oud, te zwak, te veel hoogleraar, dit probleem echt te lijf te gaan. Dat zal een opvolger moeten doen. En dat je dan het pausschap verlaat en het in feite ontmythologiseert omwille van slachtoffers, even dramatisch gezegd, dat siert hem dus enorm. Zeg je dat hij daar toch wel enigszins orde op zaken heeft gesteld, zeg jij? Nou, want ook als ik nu een beetje de kranten de afgelopen dagen tot mij nam in wat zij schreven ook over Benedictus de 16e als paus. Ja, dat was wel een beetje de gedeelde mening van dat hij geen geweldige paus was. Wel een groot denker. Nou, volgens mij was het de kop van in het Nederlands Dagblad. Een briljant theoloog, teleurstellende paus. Mede ook omdat hij de kerk te weinig orde op zaken heeft gesteld. Is dat iets wat jij erkent? Dat hij als paus wel teleurgesteld heeft? Ja en nee. Kijk, punt is wel dat wij niet moeten onderschatten dat hij 1. Misbruikbestrijding op de kaart heeft gezet. 2. Heeft onderkend dat hij niet de geschikte persoon was om dat voortvarend aan te pakken en dus afstand neemt van het pausschap. Ja. En dat maakt hem eigenlijk niet tot een teleurstellende paus, maar tot een man die getuigt van goed zelfinzicht. En dat is inherent aan goed leiderschap. En in dat opzicht is het helemaal niet teleurstellend als iemand van zichzelf denkt, ik kan het niet. Iemand na mij moet dat beter kunnen. En daar moeten de kardinalen ook een goede kandidaat voor selecteren. Ja, dat maakt iemand helemaal niet teleurstellend, ook al is hij niet bij machten om de misstanden meteen al weg te ruimen. Ja, misschien zit dat teleurstellende dan ook wel in hoe hij zich gedroeg. Het afstandelijke, het stijfjes zijn en zo. Dat... Nou, dat speelt natuurlijk ook, maar dat is de pure oppervlakte en performance, hè? Maar is dat ook niet... Sorry als ik weer de psychologische toer op ga, Paul. Maar is dat ook niet gewoon het lot van heel erg slimme mensen? Dat ze dan soms ook de neiging hebben om het ongenaakbaar te worden. Zo van, ja, ze kunnen intellectueel kringetjes draaien om hun gesprekspartner. Ze snappen alles, ze hebben ook het gevoel dat ze alles snappen. Maar misschien daardoor ook dingen uit beeld raken, zoals hoe communiceer je dingen. Dat soms de werkelijkheid ook vraagt om oplossingen die misschien intellectueel niet helemaal zuiver zijn, maar uiteindelijk wel de meest pastorale. Dat soort dingen. Ik denk wel eens bij Ratzinger, het was een soort anti-Rutte. Ja. Rutte vind ik het typische voorbeeld van iemand die alle intellectualiteit tussen haken zet. Hij is slim genoeg natuurlijk, maar daar is je weinig mogelijk van merken. Geen visie, geen ideeën. Gewoon communiceren. Dat kan die eindeloos. Enorm flexibel. Ratzinger was eigenlijk het andere uiterste. Moest ook politicus zijn. Hij was staatshoofd natuurlijk ook. Dat vergeten we vaak. Maar zat zo in het rijk van de ideeën dat de communicatie en de soepelheid en de flexibiliteit tot de achterwege gebleven. In die zin een soort, echt een anti-Rutte. Alle voordelen van Rutte heeft hij niet. Alle nadelen van Rutte heeft hij ook niet. Je wist wat je aan hem had, zeg maar. Ja. Hij zei nooit van, dat kan ik me niet meer herinneren. Nee, ik heb geen idee. Want zijn herinnering, zijn memoria was fenomenaal. Ja. En actieve herinneringen had hij altijd aan alles. Dacht ik wel. Een onderdeel van zijn kracht. Het punt waarvan jij zegt, ja, dat is weer een psychologisch ding, dat neem ik graag van je over. En je ziet ook hoe dat ontzettend negatief heeft gewerkt in de tijd dat hij naar Regensburg ging. Daar in zijn, de stad waar die academicus, waar die hoogleraar was geweest, een rede heeft gehouden. Waarin hij niet als paus of als staatshoofd, maar als hoogleraar sprak. Die een theorie over de islam van een middeleeuwse keizer te berde bracht. Alsof het een statement was. Een interessante gedachte, die gooi ik eens in de groep. Ja, hij, voor de duidelijkheid, hij citeerde, wat was het, een middeleeuwse keizer of zo? Hij citeerde daar een keizer, Sigard, die had gezegd, ja, maar zeg nou eens, zei die keizer dus, wat voor goede daden de islam Mohammed nou heeft voortgebracht. Ja, maar het werd geïnterpreteerd als uitspraak van Benedictus de 16e zelf, want hij was toen natuurlijk paus. Er kwam toen veel controverse ook, hè? Aanvallen op kerken zelfs in het Midden-Oosten en de islamitische wereld. Ja, zeker. Het was onhandigheid van hem om de doden te doen. Het is ook eigenlijk doden erbij gevallen. Ja, ik geloof een non is doodgeschoten en een priester werd ontvoerd en onthoofd. Ja, kijk, iedereen, als hij dit geweten had, had hij natuurlijk nooit gezegd. Maar hij vergat in welke hoedadigheid hij in zijn oude universiteitsstad sprak. Dat was niet de oude hoogleraar die hij zich op dat moment voelde. Hij voelde zich daar in zijn academische, op zijn academische gemak. Ja. Hij was even vergeten dat hij als paus sprak en dat ieder woord van een paus enorme sociale, politieke, economische gevolgen kan hebben. En er is dus niemand geweest die zijn onmiddellijke omgeving heeft gezegd, hé man, je vergeet, Als je paus bent, je bent geen hoogleraar. Nee, nou, dat is precies een instructie van wat Stefan zegt. Van ja, inhoudelijk, ijzersterk. Ja. Want kom er maar eens op om Michael Cerularius te citeren. Ik had er nog nooit van gehoord. Nee, maar communicatief, ja, minder handig. En dat heeft het Vaticaan daarom ook erkend. Het is buitengewoon pijnlijk. De nacht van EO. Met het beste van NPO Radio 1. Dear God. Can you hear me? Do you care, dear God? Here are we, less than perfect, far from free. Oh, we take what we get, and we don't take no more, but we sometimes forget. Elton John was dat met het prachtige Dear God. Blijf luisteren, want zometeen na het nieuws hoor je het tweede deel van de ongelofelijke podcast. Want er is nog veel meer te vertellen over Paus Benedictus XVI, die natuurlijk op Oudjaarsdag overleden is. En ja, daar komt onder andere in voorbij of het wel slim is om intellectuelen aan te stellen in de politiek. Dat dus zometeen. Nu hoor je eerst het nieuws van 4 uur. 4 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De twee hoofdrolspelers van de film Romeo en Juliet uit 1968... klagen filmstudio Paramount aan vanwege een naaktscène. De Britse acteurs Olivia Hussey en Leonard Whiting waren toen 15 en 16. Ze zeggen dat ze zijn misleid. Er zou hun zijn verteld dat er bij de scène geen naakt zou worden gefilmd... maar dat gebeurde toch. Dat gaat volgens de twee acteurs in tegen wetten tegen kindermisbruik. Ze eisen nu ruim $500 miljoen. Filmstudio Paramount heeft voor zover bekend nog niet op die eis gereageerd. Rusland zegt dat het dodental van de Oekraïnse raketaanval op een gebouw met Russische militairen is opgelopen naar 89. Eerder werden 63 doden gemeld na de aanval rond de jaarwisseling. Volgens het Russische ministerie van Defensie heeft Oekraïne de locatie van het gebouw achterhaald doordat militairen hun mobiele telefoon gebruikten. De EU-landen lijken toch gezamenlijk reisbeperkingen voor passagiers uit China te willen instellen. Een aantal landen heeft al zelf zulke restricties ingevoerd, omdat het coronavirus in China flink rondgaat. Een grote meerderheid van de lidstaten is in elk geval voor 3 maatregelen, waaronder een verplichte test voor passagiers uit China. Verder willen ze werken aan een mondkapjesadvies voor vluchten uit het land, en ook moet het rioolonderzoek worden uitgebreid. De Amerikaanse ruimtevaarder Walter Cunningham is op 90-jarige leeftijd overleden. Hij was de laatste nog levende astronaut van de Apollo 7-missie. Daarmee werden in 1968 3 astronauten in een baan om de aarde gebracht als voorbereiding op de maanlanding, een jaar later. Cunningham was piloot van de maanlanden. De Apollo 7-missie duurde 11 dagen. Later was de Amerikaan onder meer radiopresentator. Het weer. Het is bewolkt met op veel plekken regen. Het waait hard, met aan zee zware windstoten. Ook overdag is het onstuimig. In de ochtend valt de meeste regen. Het wordt een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedemorgen, het is woensdag 4 januari en 2 minuten over 4. Je luistert naar de Nacht van EO en mijn naam is Ruben van Haften. De Nacht van EO. Het zal je vast niet ontgaan zijn. Het nieuwe beursjaar is begonnen. En waarom dat een belangrijk jaar is voor de voormalig rijkste man op aarde, Elon Musk natuurlijk, hoor je zometeen op deze zender. Maar eerst gaan we luisteren naar het vervolg van de ongelofelijke podcast, waarin presentator David Bogert in gesprek is met vaste gast theoloog Stefan Paas en hoogleraar kerkgeschiedenis en ook Vaticaankenner Paul van Geest. Dit allemaal in verband met het overlijden van emeritus paus Benedictus XVI, met als prikkelende eerste vraag door Stefan. Maar intellectuelen in de politiek is toch zelden een goed idee? ik kan gewoon maar één herinneren, Václav Havel of zo. Die deed het wel aardig volgens mij. Ja, maar verder is dat toch eigenlijk nooit zo goed. Het rijk van de ideeën laat zich zelden goed verenigen met het rijk van de macht. Je moet er gewoon dat compromissen sluiten en zo. Dat wordt gewoon niet zo lekker als je in het denken gewoon denkt, maar dit is gewoon waar. Ja, vanuit dat perspectief kan ik je dat toch wel aanraden katholiek te worden. Want de katholiek is natuurlijk een immense soft power. Waarbij als een paus een bepaalde bijbelse exegese pleegt, ja, hij spreekt als pastoor, maar is staatshoofd. Dus ook staatshoofden moeten altijd opletten wat de paus zegt. Nou, dan denken ze, oh, dit gaat op de Bijbel, laat maar zitten. Maar stel dat er nou toch iets doordringt. Dus in dat opzicht is de paus, het pausschap als, ja, hoe moet ik dat nou eerbiedig zeggen, als communicatieve functie, natuurlijk een hele interessante op het mondiaal niveau, op geopolitiek niveau. Ja, maar dan moet je wel kunnen communiceren. Ja. Nou, stel dat je dan een paus hebt die kan communiceren, zoals deze paus. Dat is natuurlijk echt een enorme communicator. Ja, het haalt wat uit op het politieke vlak. Dus leven staatshoofden die de baas zijn over een grote soft power. Zoals de katholiek. Dat is eigenlijk best een goede constructie. Ja. Dat doen we eigenlijk best aardig. Nou ja, denk er maar eens over. Ik zie je wenkbrauwen fronsen. Jawel, maar je moet niet al de slimme pauzen verkiezen. Dat is toch wel de les van Benedictus. Geen briljante theologen. Nou, laat ik het anders positief formuleren. Je moet mensen toch minstens zo interessant vinden als boeken en ideeën. Ja, nee, je moet van mensen houden. Om een beetje geslaagd bestuurder te zijn. Ja, je moet van mensen houden. En dat doet paus Franciscus behoorlijk. En dat, ja. Die geniet er wel van. Ja, dat is echt een mensenmens. Jozef Ratzinger misschien ook wel, maar dat bleek niet in het eerste jaar van zijn pontificaat. Toen stond hij daar menigtes toe te zwaaien waarvan ik dacht, ja, man, doe nou een toneelles dan in ieder geval of zo. Of ja, wat weet ik het. Ja, precies. Ik geloof wel dat het was geen autist of zo. Of, het was wel een man die echt communiceerde met de mensen onmiddellijk om hem heen. En ook met studenten. Maar meer een denker dan een mensenmens en een communicator. Ja, want er is een Nederlandse priester in het bisdom Roermond. Die is bij hem gepromoveerd. Hè? Ik ben even zijn naam kwijt. Die heeft hem dus goed gekend, jarenlang. Ja. Want als je bij iemand promoveert, leer je promotor wel kennen. Ja, die had ook wel hoge kwalificaties in de trouw vanmorgen. Over ja, de persoonlijke vaardigheden van Paus Benedictus, zijn promotor Jozef Ratzinger. Nou, ja, dus in het persoonlijke wel, maar in de massa bespelen en hoe stel je je handig op naar buiten toe, daar was hij minder goed in. Daar is vriend en vijand het denk ik wel over eens. Ja. Ja. Ja, minder goed als een voorganger, maar ja, die had ook toneel gespeeld. Johannes Paulus II, toneelspeler. En Franciscus ook minder goed dan zijn opvolger Franciscus natuurlijk. Ja. Maar ik denk dat in alle nuchterheid moet je toch ook zeggen dat als je aantreedt als oude man, bijna 80, met een zwakke gezondheid, in een tamelijk anarchistische situatie, hè, want we zeiden net al, in de nadagen van Johannes Paulus II was het behoorlijk chaos door het Vaticaan. Met niet alleen een enorm misbruikdossier, maar ook nog eens een groot financieel dossier. Want de bank, de Vaticaanse bank, was ook nog eens een keer in de puinhoop. Met een man die het ook niet van nature allemaal graag doet, dit soort dingen. En daar ook niet echt op voorbereid is. Althans niet op die manier. Ja, nou ja, dan misschien moet je ook gewoon aan alle nuchterheid zeggen en alle mildheid misschien. Hij heeft gedaan wat hij kon doen, maar hij heeft er op een gegeven moment zo achter gekomen van meer kan ik niet. En een ander moet het gaan doen. Ja, moet je dat dan kwalijk nemen? Ja, dat is de kern van de zaak. En wat, ja, het is ook een verschil of je een curiedepartement leidt of de hele katholieke kerk mondiaal. Dat is een verschil. Maar ik ben wel geneigd om te denken, dat is ook na de hand. Daar heeft hij eigenlijk nooit over gesproken. Maar de onmiddellijke onveiligheid waarin hij moest opereren, hè, dat hij een lakei had of een kamerheer die allerlei vertrouwelijke informatie het Vaticaan uitsmokkelde. Ja, hij was zich van dit soort kwaadheid in zijn onmiddellijke omgeving helemaal niet bewust. En hij was er dus ook niet van bewust dat er wel eens mensen konden zijn in zijn onmiddellijke omgeving die hem een poets wilden bakken, die hem trucjes flikten. Dus de man moet zich daar ook ontzettend onveilig hebben gevoeld in het Vaticaan. En dat hij dus zijn kamerheer, ja, die kreeg dus gevangenisstraf. Maar ja, dat neemt de onveiligheid niet weg. Dat heeft er ook aan bijgedragen. Die dacht, ja, zo kan ik het niet meer. Nee. En uiteindelijk, zo kan ik het niet meer. Uiteindelijk komt daar natuurlijk dat moment dat hij zijn aftreden bekend maakte. Ja, zeker. Ik was op de VU op die maandagmorgen. Daar hadden wij, ik weet niet of dat een briefing, de telefoon ging. En toen belde mij een journalist van de NOS. Die zei, wist u dat de paus was afgetreden? Ik zeg, een momentje. Ik denk, ik word hier gewoon in het ootje genomen, het kan niet waar zijn. Toen heb ik kardinaal Simonis gebeld. Ik denk, dat is dan toch wel een betrouwbare getuige. Die zei, ja, het is zo. En toen heb ik hem onmiddellijk gevraagd, hoe lang wist u dit al? Een kardinaal is high ranking, hè? Is het zijn prinsen van de kerk, dus heel hoog in de katholieke legerlijn. Je hebt er in Nederland maar één, dat is de baas van de Nederlandse kerk, zou je zeggen. Ja, en toen zei kardinaal Simonis, 10 minuten geleden ben ik geweld door de nuncius. Toen dacht ik, nou, dit is toch wel een best kept secret. Maar de NOS wist het eerder dan de kardinaal, begrijp ik dat goed? Nou, ongeveer gelijktijdig. Het is natuurlijk wel heel frappant. Maar ja, toen ging dat hele filmpjeverhaal. Ja, dat vond ik wel hilarisch, want een aantal kardinalen zat dus aantoonbaar gewoon een schoonheidsslaapje te doen. Een aantal andere kardinalen die het Latijn wel machtig waren. Ja, die dachten, dit kunnen we niet goed begrepen hebben. Je ziet daar op een gegeven moment, voor zover dat nog meer kon, een aantal kardinalen gewoon heel erg verstijven. Nou, dat vond ik wel. Ja, want de paus die zegt in het Latijn, beetje tussen neus en lippen door, van ja, ik ben gewoon niet meer in staat om dit ambt te kleden en daarom zal ik dan abdiceren. Ja, en niemand zag het dus aankomen. Nee. Dus sommigen verstaan niet eens Latijn, dus die had niet eens door wat de significantie was van dat moment. Nee. Maar iedereen was natuurlijk zo verrast, jij in Kluis, Paul, omdat pausen traden niet af. Nee. We hebben natuurlijk Johannes Paulus II, echt. In ieder geval tot het echt niet meer ging, was hij nog steeds paus, tot hij stierf. Voor Benedictus, 600 jaar, was er geen paus afgetreden. Dus dat was ondenkbaar eigenlijk. Ja, dat was het ondenkbare. De laatste paus die afgetreden is Celestinus V geweest. Nou ja, die ligt begraven in Aquila, die is van 700 jaar geleden. En die is geloof ik kluizenaar geworden. En een behoorlijk machtswellustige opvolger heeft hij gekregen, Bonifatius de VIII. En die zetten we geloof ik in de gevangenis, toch? Je wordt geen kluizenaar, je moet de gevangenis in. Ja, maar dat was bij hem hetzelfde. We willen geen ex-paus hebben rondlopen, een emeritus paus. Ja, dat kende men natuurlijk niet. Ja, het punt was wel dat een aantal kardinalen hebben het Benedictus ook al kwalijk genomen. Dus de voormalige secretaris van Johannes Paulus II, kardinaal Giwis, die zei, ja, hoe kan dat nou? Een paus mag niet aftreden. Christus kwam ook niet van het kruis. Nou, dat vind ik natuurlijk een hele onhygiënische vergelijking. Getuige van slechte theologie. Christus kwam ook niet van het kruis, wauw. Ja, maar dat was wel een uiting van, dit doe je gewoon niet. Ja. Mijn baas deed het ook niet. Nou ja, en Benedictus moet hebben gedacht, had hij het maar gedaan, want zo ga ik niet worden en zo ga ik mijzelf niet vertonen aan het volk. Ja. En dat antivoorbeeld van Johannes Paulus II, die naderhand natuurlijk wel heilig is verklaard, maar dat antivoorbeeld heeft hem denk ik wel doen beseffen, zo ga ik dat niet doen. Ja. Dat is natuurlijk, nou ja, bizar geweest, omdat niemand dat zag aankomen. Maar je hebt daarna die serie gehad, hè, op Netflix, de Two Popes, of een film was het. Ja. Geweldige film, vond het heel boeiend. Maar daar volg je eigenlijk Paus Franciscus en Paus Benedictus. En dan lijkt het alsof het eigenlijk, ze leerden elkaar een beetje kennen, nou, twee tegenpolen. Uiteindelijk denkt Benedictus, Franciscus moet de man worden die wel de kracht en ook de daadkracht misschien heeft om het over te nemen. Is dat allemaal geromantiseerd of is het echt op zo'n behoorlijk vloeiende wijze gegaan? Het is echt niet zo dat als jij als kardinaal aartsbisschop met emeritaat gaat, op je 75ste moet jij je ontslagbrief sturen naar de paus. En als jij het goed gedaan hebt, dan antwoordt hij niet meteen. Maar als jij het slecht gedaan hebt in zijn ogen, dan antwoordt hij meteen en word je ook meteen ontslagen. Maar het is niet zo dat je dan, als jij met emeritaat gaat, twee dagen bij de paus in Castel Gandolfo kan logeren en daar gezellig met hem converseert en knuddels eet. Zoals in die film. Maar het grappige in die film is wel dat bepaalde passages en dialogen, dat zijn echt wel uitspraken geweest van de respectievelijke pauzes. Dus op een gegeven moment hoor je de paus Franciscus hoor je zeggen, ja, maar de sacramenten, dat zijn geen prijzen voor de volmaakte. Het zijn medicijnen voor de zwakken. Nou, dat is ook echt een zwaartepunt. En is een veel gehoord citaat van Paus Franciscus. Nou ja, en het kan ook best zijn dat, dat weten we natuurlijk niet, maar dat kardinaal Ratzinger, of Benedictus de 16e op een gegeven moment gedacht heeft van kardinaal Bergoglio, dit is wel de man die de klus kan klaren, die ik niet meer kan en wil klaren. Ja, maar Bergoglio was toch ook niet uit de lucht komen vallen? Nee, zeker niet. Ook tijdens het conclaaf waarin Ratzinger het uiteindelijk is geworden, was Bergoglio ook al, gooide ook al hoge ogen. Ja. Er gingen toen al stemmen op dat Ratzinger vooral gekozen werd, omdat men niet weer een paus wilde die zo lang kon blijven zitten als Johannes Paulus II. Een soort overgangsfiguur. En zodat men eens wat rustig kon nadenken over wie dan de volgende moest worden. Ja, dat weten we officieel niet, want er is geen kardinaal die hier publieke mededeling over mag doen. Doet hij dat wel? Nee, uiteraard. Is die automatisch geëxcommuniceerd en niet eens meer katholiek? Oké, dat zijn geen milde straffen. Maar je hoort het vaak. En wat ook heel bepalend is geweest, is dat kardinaal Bergoglio de toespraak mocht houden voor alle kardinalen, voordat de kardinalen het conclaaf ingingen. En daar heeft hij gewoon heel duidelijk gezegd, jongens, we hebben twee manieren van kerk zijn. Eén, een kerk die een beetje in zichzelf opsluit en een monolithisch blok wordt zonder contact met de wereld. En twee, een open, transparante en verkondigende kerk. En die laatste, daar sta ik voor. Wij zijn een, dat heeft hij toen niet gezegd, maar dat zei hij later, dat ligt ook in het verlengde. Wij zijn een veldhospitaal. We zijn geen bolwerk van volmaakte, aan alle criteria beantwoordende katholieken. Nee, we zijn een ziekenhuis voor de gewonde mensheid en iedereen mag daar verpleegd worden. Ja. En, nou ja, geen academisch ziekenhuis, maar een veldhospitaal. Zo is dat, Het interessant, omdat hij net als Benedictus bij het vorige conclaaf de toespraak mocht houden eigenlijk daar. Dat is blijkbaar een goed opstapje naar uiteindelijk gekozen worden. Ja, dat helpt. Maar is het dan ook zo dat hij die preek mocht houden van Benedictus? Of staat dat er los van? Dat weet ik niet. Weet het is wel opvallend. Want dat is natuurlijk interessant, want dan lijkt het alsof Benedictus hem naar voren schuift. Van Het zou kunnen. Dat zou me helemaal niet verbazen. Aan de andere kant, kijk, dat kardinaal Ratzinger die toespraak hield, nou, hij was een van de oudste kardinaal-bisschoppen, dus dat is de hoogste in rang. Ja, en kardinaal Bergoglio was slechts, tussen aanhalingstekens, kardinaal priester. Dat is een klasse lager. En die hield dus wel de toespraak. Dus dan weet je wel ongeveer hoe laat het is. Interessant. Ja. Maar we weten en hij is niet... ook heel snel gekozen. Want ik zat toen in die NOS-studio, daar moest ik stand-by zijn. Dus ik heb daar een paar dagen gezeten. Daar kon je studeren, alleen 3 keer per dag werd ik dan uit mijn werkkamertje gehaald... om naast de nieuwslezer van dienst te zitten. Dat als ineens dan plotseling witte rook was, dan was ik meteen in beeld. Kon je het gaan duiden. Maak je bureaustoel naar voren schuiven. Ja, dat was heel leuk. En ik zat daar toen op een gegeven moment met naast Annegien Steenhuis... die alleen maar in beeld was... Maar die las dus net het nieuws op het moment dat er een uitslag was. En wij keken naar dat schoorsteentje. En ik had gewoon oude kleren uit. Ik denk, ja, de tweede dag. Er wordt nog niemand gekozen. Ja. Ik zei, nee, dat is zwarte rook. Ik ga weer studeren. En toen trok zij mij weer die stoel in. En toen zei ze, nee man, dit is witte rook. En ze had wel gelijk. Ja, maar bijzonder dat je daar dan in de NOS moet bivakkeren. Geeft ze je wel te eten en zo? Wordt wel goed voor je gezorgd? Ja, je krijgt te eten, je kunt daar heerlijk studeren. Okay. En je zit naast alle nieuwslezers die dan dienst hebben. Dus dan kun je ook heel leuk met ze praten. Met van Zand. Dat klinkt ook wel heel mooi. Ja, dat was best een leuke ervaring. Maar ja, toen had Annegien dus gelijk. En toen moest ik duiden wie Bergoglio was en zo. Ja, precies. En het boeiende van hoe het allemaal gelopen is... is dat Benedictus langer emeritus paus is geweest dan daadwerkelijk paus. Hè? Ja, zijn pensioen heeft langer geduurd dan zijn pontificaat. Maar weten we dan wel iets over... Ze wordt natuurlijk vaak gezien als tegenpolen, Franciscus... die transparant en een mensenmens en de leer en zo. Daar neemt hij niet zo letterlijk allemaal. Dat is een beetje het beeld dat we hebben. Nee, Benedictus, mindere mensenmens, streng in de leer, tegenpolen. Maar dat klopt niet. Tegenpolen... kijk, wat is waar? Zijn ze antithetisch of complementair aanvullend? Nou, ik vind ook gezien het feit dat Benedictus... Franciscus achter de schermen van advies diende. Ze spraken met elkaar, ze hadden contact met elkaar. Vind ik toch dat je hun verschillen in termen van complementariteit moet duiden... en niet in termen van antithese. Want ga je dat doen, heb je no time weer een of andere Ratzinger-secte. Nou, dat is het laatste wat Benedictus wilde natuurlijk. Maar ze zijn verschillend, oneerbiedig gezegd, gebekt. De een is gebekt als wetenschapper... En de ander heeft natuurlijk eindeloos ieder weekend weer in favela's de mis opgedragen. Weet veel meer uit, ruikt veel meer naar de schapen, weet veel meer wat er leeft in samengestelde gezinnen. En samengestelde gezinnen van samengestelde gezinnen. Allemaal heel complex die Zuid-Amerikaanse samenlevingen. Ja, daar heeft Franciscus meer gevoel voor ontwikkeld. Ja. En dat is ook de reden waarom hij op een gegeven moment zei: een vliegtuig als twee mannen een monogame relatie hebben. Ze zijn langdurig bij elkaar. Ja, wat kan ik daar nou over oordelen? Ja, dat zou je Ratzinger niet horen zeggen, maar Bergoglio dus wel, omdat ze anders zijn gebekt. Maar we weten niet of emeritus paus Benedictus toen hij al met pensioen was... of die het allemaal met afgrijzen aanzag wat zijn opvolger deed. Hoe hun verhouding is, dat weten we allemaal niet. Dat weten we inderdaad niet. Maar de ontmoetingen, dat doen ons dan. De foto's geloven waren hartelijk, 1. Ja. En ten tweede, kijk, zeker... Jozef Ratzinger was natuurlijk een academicus. Redeneerde volgens de academische criteria... vanuit bepaalde moraal-theologische of theologische veronderstellingen. Daarop bouwde hij zijn theorieën, die publiceerde die. Nou, de aanvliegroute van kardinaal Bergoglio was een hele andere. Maar wat een theoreticus en een pragmaticus moet binden... is het sentire cum ecclesia. Je bent lid van diezelfde gemeenschap... De een doet dit, de ander doet dat. Voor alles zul je elkaar moeten liefhebben, respecteren... vriendelijk met elkaar moeten bejegenen. Als weet je één ding zeker... dan is zo de band van de liefde die de kerk ook behoort te zijn... verbroken. En krijg je schisma en ellende en dissensio. En dat hadden ze allebei natuurlijk wel goed door. Dat voor alles respect, waardering en liefde de grondtoon moet zetten... voor de discussie over de bepaalde standpunten... waarin de een A en de ander Z zegt. Okay. Ik denk dat je best gezien de carrière van beiden... en de uitspraken van Benedictus in het verleden... waarschijnlijk kunt aannemen dat Benedictus... niet elke uitspraak van Bergoglio in het openbaar... heel fijn heeft gevonden. Maar tegelijk moet je ook zeggen... hij heeft in het publiek heeft hij zich daar nooit kritisch over geuit. Nee. Hij heeft 1 keer een boek geschreven, begreep ik, wat er sommigen wel eens uitgelegd als kritiek op zijn opvolger, maar dat heeft hij zelf ook weersproken. Hij heeft in een interview ook gezegd van, ik heb er geen spijt van dat ik afgetreden ben. Dus, nou ja. Laat ik het zo zeggen. Ratzinger heeft nooit getoond over een groot ego te beschikken. Nee. Dat zich koste wat kost moet profileren. Ben ik helemaal met je eens. En dat is natuurlijk de reden om dat laatste boek over het priestercelibaat, ja, daar is hij gewoon een beetje bijgelapt. Want kardinaal Serra heeft dat boek geschreven. Benedictus heeft daarvoor aantekeningen ter beschikking gesteld. En die aantekeningen zijn gepubliceerd. Nou, Stefan, dat zijn aantekeningen. Zo wil jij niet als hoogleraar dat je aantekeningen gepubliceerd worden. Dat was gewoon niet Ratzinger. Dat waren gewoon apunti die je maakt als je echt nog eens een keer een publicatie wil gaan voorbereiden. Maar dan ga je dus niet je aantekeningen zelf publiceren. Dus dat kent iedereen. Daar is hij gewoon bijgelapt. En dat is, ja, ze hebben gewoon hem in zekere zin in dat opzicht gewoon misbruikt. En dat is heel, ik vind dat heel schandelijk. Voor een karretje gespannen. Ja, dat is echt heel slecht. Ja. Nou ja, goed, hoe dan ook. Het is hem ook gevraagd, begreep ik. Hè? Na zijn emeritaat van, heb je er spijt van of wat dan ook. Maar nee, hij vond echt dat het goed geweest is zo. En hij heeft ook in die zin nooit de behoefte. Hij heeft nooit over zijn graf heen willen regeren. Nee, maar kijk, hoe groot is een leider, hoe groot is een leidinggevende die zelfbesef ontwikkelt? Hè, die de reflexieve ruimte houdt om te zeggen, ja, maar dit groeit mij boven mijn krachten. Hè, het meest beroerde is een actiegerichte leider zonder reflectieruimte. Dan krijg je allemaal hele excessieve toestanden. Nou, dat was hij dus niet. Integendeel, hij heeft gereflecteerd op zijn eigen functioneren. En Ik zei net anti-Rutte, maar je kunt Benedictus in elk geval ook in heel grote mate de anti-Elon Musk noemen. Ja. Een man die geen enkele behoefte had om zichzelf groter te maken dan die is. En ook niet de suggestie wilde wekken dat hij overal en altijd zich mee moest bemoeien. Hij was leider van een geheel dat hem overspande. En dat geheel hing niet van hem af. En dat is dan ook de heilzame basis om te zeggen van ik hou ermee op. Mm. Afgetreden. Inmiddels natuurlijk ook overleden op Oudjaarsdag. Ik las ook dat zijn laatste woorden zouden zijn geweest. Jezus, ik hou van u. Is dat dan toch ook een beetje de mythevorming die plaatsvindt op zo'n moment? Of? Wie zal het zeggen? Kijk, de laatste woorden van Erasmus waren liebe God. Nou, en de grote priester en humanist, hij stierf. Het kan zomaar waar zijn. En als het invention of tradition is, ik vind het eigenlijk best prachtig dat hij, waardig is gestorven. Hè? Dat is evident. Of deze woorden zijn gesproken, ja. Ja. Laten we het geloven. Laten we het geloven. Het past wel natuurlijk ook bij die Jezus-trilogie, die boeken die jij schreef en de nadruk die jij ook legde. Nou ja, zeker. Waarvan wij als protestanten soms heel makkelijk kunnen denken, dat is voor een katholiek niet per se voor de hand liggend, dat je altijd een nadruk legt op Jezus. Ja, hij deed dat wel. Ja. Ja, en nu natuurlijk de uitvaart, die is donderdag. Ja, en dat is natuurlijk een beetje lastig, want er is natuurlijk niet echt een protocol voor een emeritus paus, volgens mij. Jawel hoor. De uitvaart, jawel. Nee hoor, dus het mooie is, dat is ook het goede nieuws. De uitvaart van een katholiek, of dat nou een paus is, of een dalure katholiek in een geseculariseerd land, als die zich kerkelijk wil laten begraven, ja, dan is het ritueel altijd hetzelfde. Mm. Alleen, in geval van een overleden paus, zullen er wat meer bisschoppen, kardinalen en delegaties van bepaalde staten zijn, et cetera. Maar het ritueel is hetzelfde, dat staat vast. En het wordt gezegd dat het ingetogen zal zijn, dat hij het zelf ook ingetogen zou willen. Ja, maar wel een liturgie een paus waardig. Oké. Okay. Maar volgens de katholieke uitvaartliturgie, zoals ik, naar ik hoop, nadat ik mijn strijd gestreden heb, ook over mij vaardig zal worden of zich aan mij zal voltrekken. Of in ieder geval dan mijn stoffelijk overschot. Ja, en dan hoop ik dat ik daar in de tuin begraven word. Laten we hopen dat dat nog even duurt. Ja, En dan is natuurlijk de onvermijdelijke vraag is, hoe zal hij nou uiteindelijk die geschiedenis ingaan, denken jullie? Is dat dan toch met name als de grote theoloog en misschien wel meer mensen die ook over 100 jaar nog een meter aan boeken van hem in de kast hebben staan? Zoals jij dat hebt, Paul. Kijk, niemand zal over 100, 200 jaar nog de theologie van Ratzinger. Goed, er zal misschien nog iemand geen nieuwe Augustinus. Nee, dat kan ook niet. De founding fathers hebben altijd een unieke staat. Zo tijdloos is het niet. Nee, maar dat is ook. Kijk, je mocht het hopen, maar dat is onze theologie ook niet, Stefan. Onze boeken zullen bewaard blijven, maar... Of... Zeg dat dan niet, Paul. Stefan is net een boek aan het schrijven, Paul. Dus, Nee, dan heb ik niks gezegd. Dan moet jij erin blijven geloven dat het boek van de eeuwigheid is. Dat doe ik ook altijd als ik aan het schrijven ben. Nee, maar wat wel is... Maar ik wil te zeggen, je gaf net al aan dat de theologie van Ratzinger... ook wel gestempeld is door het midden van de 20e eeuw. Zeker. Dat Ressourcement, de Tweede Vaticaans Concilie. Secularisatie. De strijd met de moderniteit en de secularisatie. Het ligt niet voor de hand dat dat over de 100 jaar nog de grote bepaalde... Nee, zeker niet. Er zijn nu theologen die zich onledig moeten houden met... Theologen moeten zich nu onledig houden met artificial intelligence. Waar houdt de mens op en waar begint... Ik noem maar iets. Nou, daar heeft hij natuurlijk niet over nagedacht in de kracht van zijn leven. Maar ik denk wel dat hij zal worden herdacht als een paus die aan de ene kant, ja, briljant geleerde. Zijn pausschap heeft tragische kanten gekend, maar gezien de omstandigheden en zijn leeftijd heeft hij het een aantal dingen op de agenda gezet. En dat is goed. Ja. Hij heeft een aantal versprekingen gehad. Ja, dat is ter leiding tot zijn hoogleraarschap. Maar dat hij aftrad, dat maakt hem tot een paus die daarmee het pausschap in één klap bij de tijd heeft gebracht. Ook pausen zijn sterfelijk, van kunnen niet alles zijn. Geen stelvertreter, Gottes auf Erden of wat dan ook. Nee, het zijn mensen. En daarom zal hij herinnerd worden als iemand die eigenlijk groot was in het zetten van zo'n stap, want het is meer dan een symbolische stap. Ja, want het heeft ook wel iets ironisch dat je dan ook de geschiedenisboeken ingaat voor je aftreden. Dat, Ja, ik heb zelf de neiging om een parallel te trekken met de koningin Elizabeth, die een tijdje geleden overleden is. Die is ook gelijksoortige functie had. Een functie waar je eigenlijk niet voor kunt kiezen, in zekere zin. Een hoge symbolische waarde. Elizabeth heeft hem ingevuld door pura symboolfunctie voorop te schuiven en niks te zeggen in het openbaar. Benedictus had die luxe niet. Die moest ook dingen zeggen. Die moest ook onderwijs geven en de kerk leiden. Maar ja, ik ben geneigd om te zeggen, ook toch een vorm van leiderschap die wel ook voor de toekomst wat te zeggen heeft. De man had duidelijk niet ongelooflijk grote talenten om dat te doen, maar hij heeft het manmoedig aangevat. Heeft zijn best gedaan in een eigenlijk onmogelijke situatie. Want laten we eerlijk zijn, geen mens had dat wel voor elkaar gekregen, wat hij moest doen. En daarbij wel ook door het aftreden inderdaad, maar ook door zijn vermogen om niet over zijn graf heen te willen regeren. Want dat lijkt me ontzettend lastig als je opvolger in feite op de lip zit. En die dingen doet die ook niet altijd, waar je niet altijd even gelukkig mee zult zijn. En dan toch het zwijgen ertoe doet. Al dat samen, denk ik, bepaalt wel, maakt hem ook wel een soort voorbeeld van een leidersfiguur. Mee eens. Gek genoeg. Ondanks dat hij de reputatie heeft dat hij juist op dat punt misschien niet zo goed was. Ja. Vind ik wel. Daar hebben we eigenlijk wel behoefte aan vandaag de dag. Nee, ik ben het hier van harte mee eens. Dus leiderschap uit zich ook in het zien van je eigen onvolmaaktheid. En dat zie je alleen maar als jij precies leider bent. Hoe groter jouw beslisruimte, jouw macht, hoe groter ook je reflexieve ruimte moet zijn waaruit jouw beslissingen voortkomen. Nou, in dat opzicht is kardinaal of Benedictus XVI een groot leider. Ja, oké. Okay. Nou ja, dus een leider die ook zichzelf kan relativeren en zijn ego kan relativeren ook. Tot slot, het bijzondere is natuurlijk ook van deze situatie dat het ook de deur opent voor Paus Franciscus om af te treden. Ik begreep dat daar afgelopen jaar zoomde het al een beetje rond. Gaat hij zijn aftreden bekendmaken? Maar goed, er zeiden ook veel deskundigen, dat kan helemaal niet. Want dan heb je 2 emeritus pausen. Heb je 3 pausen rondlopen op deze wereld. Dat is toch te veel van het goede. Dat is nu natuurlijk niet meer zo. Nou, zie je dat ook snel gebeuren? Want Franciscus heeft ook gezegd dat hij die route van aftreden, dat hij dat eigenlijk wel een logische en een mooie vindt. Ja. Ik zie dat wel gebeuren, ja. Dus het eerste jaar dat hij paus was, heeft hij al een brief geschreven van mocht ik dit, dat, zus of zo worden, of dit en dat gaan mankeren, ja, dan houd ik op met paus te zijn. Ja. Er is nu definitief de weg gebaand voor een paus om gewoon afscheid te nemen als paus, zoals bisschoppen dat doen, zoals kardinalen dat doen. Ja. Maar daar zal paus wel zeer no-nonsense in zijn. Als het niet meer gaat, dan gaat het niet meer en dan ben ik weg. En dat is eigenlijk niet te voorspellen of dat dan ook komend jaar zou gaan gebeuren. Maar hij maakt een buitengewoon vitale indruk. Oké, nou goed, dan gaan we dat afwachten. Ja, dankjewel, Paul. Graag gedaan, David. En tot snel weer een keer. Want het is ook wel jouw derde keer, hè, Paul, dat jij in de ongelofelijke was. Dus we zullen je vast nog een keer treffen binnenkort. Nou, my pleasure, werkelijk. De nacht van EO. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed. With a word, she can get what she came for. Thank you. to heaven. Dolly Parton met haar versie van Stairway to Heaven was dat. Aansluitend op de nieuwste aflevering van de Ongelofelijke Podcast, die straks over een kleine 2 uur te vinden is in je favoriete podcast-app. En ook tegenwoordig, sinds begin dit jaar, iedere zaterdag op zondag van 12 tot 1 'snachts, hoor je hier op NPO Radio 1 de Ongelofelijke Radio, waarin presentator David Bogert en theoloog Stefan Paas iedere week een spraakmakende gast ontvangen. Luisteren dus. De Nacht van EO. Met het beste van NPO Radio 1. Het nieuwe beursjaar is begonnen. En dat wordt een belangrijk jaar voor de voormalig rijkste man op aarde, Elon Musk. Want vorig jaar zag hij mede door zijn aankoop van Twitter en een gigantische koersval van Tesla zijn papieren vermogen met een astronomisch bedrag van $200 miljard slinken. Laat hij even inzinken, hè? $200 miljard minder dus. Tesla krijgt klap na klap op de beurs. En niet zonder reden, vertelt Nieuwsuur huiseconoom Matthijs Bouwman in de NOS-podcast De Dag. Welke kant beweegt de markt nou precies op? En wat betekent dat voor de positie van Elon Musk? De Tsjechische auto-industrie wil met dit stadsautootje een bijdrage leveren aan de bestrijding van de luchtverontreiniging, die overal ter wereld momenteel zo in de belangstelling staat. Het is een geheel elektrische wagen die bijzonder wendbaar is en die speciaal ontworpen is voor stadsverkeer. Misschien ten overvloede, maar Elon Musk heeft de elektrische auto niet uitgevonden. De allereerste elektrische auto was er zelfs al in 1888. En de doorbraak ervan is sindsdien meerdere keren bezongen of aangekondigd. Een actieradius van zo'n 50 kilometer. Zoals in deze fragmenten uit de jaren 70. Het ziet er naar uit dat wat de elektrische auto betreft nu toch de doorbraak is begonnen. Maar de echte doorbraak kwam pas 40 jaar later. In 2003 werd Tesla opgericht, niet door Musk, maar hij was er wel vanaf het begin af aan bij betrokken. Hij leidde de ontwikkeling van de Tesla Roadster, een elektrische sportwagen, in 2008. Het jaar van de kredietcrisis, die ook Tesla hard raakte. Musk investeerde zijn volledige privévermogen in Tesla, nam de leiding over en maakte het Tesla's missie om traditionele vervuilende auto's volledig te vervangen. En hij kwam in 2009 met de onthulling van de Model S. Ladies and gentlemen, Mr. Elon Musk and your future Model S. So our goal here with the Model S was to create not the best electric car, but actually the best car of any kind. Op dat moment begint het voor Tesla echt te lopen. In 2010 nam Tesla een nieuwe fabriek in Californië in gebruik. Toen de eerste fabriek die exclusief voor de massaproductie van elektrische auto's was. Tesla groeide sindsdien hard en vanaf 2020 maakte het niet alleen winst, maar was het ook het meest waardevolle autobedrijf ter wereld. In 2019 werden er in Nederland bijna net zoveel Tesla's verkocht als Opels. En in 2021 verkocht Tesla bijna 1 miljoen auto's. De cijfers over 2022 worden deze maand verwacht. Maar duidelijk was, een Tesla hebben was cool. This car is electric! En de populariteit van het merk, de successtory van Elon Musk, is ontegenzeggelijk belangrijk geweest voor de ontwikkeling van de hele sector, vertelt Nieuwsuur-econoom Matthijs Bouwman. Matthijs, hoe belangrijk zou je zeggen is Elon Musk geweest voor de ontwikkeling van de markt voor elektrische auto's? Is hij echt degene die ze hip gemaakt heeft? Ja, en wat meer dan dat hoor. Echt wel heel essentieel. Het is daardoor veel sneller gegaan. Niet alleen dat hij ze inderdaad op een slimme manier gemarket heeft. Hè. In het begin was het idee, elektrische auto's, dat worden een soort suffe boodschappenwagentjes. En toen kwam hij met eigenlijk vanaf de hele andere kant van de markt. Eerst met die hele soort sportwagentje, hè, die Roadster, die heel duur was. Echt alleen voor de elite. Toen kwam die Tesla Model S. Dat was echt een zakenauto. En dan ook best wel een chique zakenauto. Met allerlei extra's. En zo heeft hij de markt eigenlijk afgepeld van boven. Terwijl het idee was, we gaan autootjes maken voor brave mensen die geen benzine meer willen tanken. En dat was een veel betere benadering. Want ja, het was gewoon in het begin waren die auto's heel duur. Omdat ze door op kleine oplagen gemaakt werden. En er heel veel onderdelen ontwikkeld moesten worden en dergelijke. Ja, en dan kun je beter bij de rijken beginnen dan bij de brave. afrikken. Dus dat was gewoon heel erg slim? Ja, ja, dat was slim. Niet alleen dat, maar ook dat hij meteen ook het probleem... voor zover dat een probleem is, maar in elk geval tussen de oren van de mensen een probleem... van waar moet ik me opladen, heeft aangepakt. Dus als enige automerk heeft hij niet alleen auto's gebouwd... maar ook meteen zeg maar de benzinepompen. Ja. In dit geval de oplaadpunten. En dat, ja, die integratie was ook gewoon heel slim. Want dat zorgde ervoor dat als je een Tesla kocht... dat je eigenlijk altijd wel wist dat je ergens kon opladen. Terwijl bij die andere auto's die op een gegeven moment op de markt kwamen... was toch het idee van, ja, waarschijnlijk kan het wel... maar waar dan en hoe dan? Terwijl die Tesla die zegt bijna automatisch waar je naartoe moet. En dan staat er gewoon een oplader. Nou, dat is dat, die combinatie, denk ik. Hippe auto's bij het bovensegment beginnen. En meteen ook zorgen dat mensen zich minder zorgen hoeven te maken over de oplaadpunten. Ja, dat is best wel slim geweest. Nou, die ontwikkeling is enorm snel gegaan. Rijd jij inmiddels eigenlijk ook elektrisch? Ja, nee, zeker. Al een hele tijd. Ook Tesla? Nee, geen Tesla. Dat is, aan de journalisten is dat niet helemaal besteed. Nou ja, nu misschien wel, met die goedkopere varianten. Nee, ik rij in een Hyundai Kona. Dus zeg maar wel echt zo braverikke elektrische auto. Ja, die heb ik een aantal jaar geleden gekocht. Een Koreaanse auto dus? Ja, de Hyundai is Koreaans. En die is, die zijn dus wel op een beetje andere manier begonnen... dan Tesla. Die zijn gewoon, ja, sommige modellen die ze al hadden in benzinevariant, zijn ze eerst hybride, hè, dus met een benzinemotor en een elektrische motor. En later volledig elektrisch ook gaan leveren. En nu is de hele autosector wel helemaal op de Tesla-manier gaan bouwen. Gewoon als je een elektrische auto bouwt, dan begin je gewoon bij nul en bouw je echt een elektrische auto die alleen dan voor elektriciteit geschikt. Maar is dat meteen misschien een van de redenen dat het niet zo goed gaat met Tesla momenteel, dat andere merken zich zo aan het ontwikkelen zijn? Ja, dat is denk ik een hele belangrijke reden. Dus er is gewoon concurrentie. En dat was er lange tijd niet. Dus ze hebben de markt hebben ze opengebroken. Ze zijn nog steeds natuurlijk een van de allergrootste, en in Amerika de grootste. Maar ja, ze hebben het moeilijker, omdat er heel veel andere concurrenten zijn. Ja, die toch ook vaak wel massa hebben. Hè? Als op het moment dat de Japanse en de Koreaanse en de Franse en de Duitse autofabrikanten ook beginnen. Ja, dan sta je wel tegenover misschien wel de grootste bedrijven van de wereld. En die kunnen toch ook wel wat. Ze zijn wel veel te langzaam. Ik heb ook het gevoel dat ze nog niet helemaal doorhebben allemaal wat er gevraagd wordt in de markt. Maar ja, ze komen wel natuurlijk massaal binnen. Ook met heel veel verschillende modellen tegelijk. Ja, en dan zie je dat Tesla dat niet kan opbrengen. Die heeft een aantal modellen nu. En sommige zijn al een beetje verouderd. Hè. Die worden ook weer niet elk jaar helemaal opnieuw geüpdate. Tesla shares had the worst day in 8 months on Tuesday as the electric car maker's stocks fell 11.4%. The stock is now down 29% this month, 61% this year. It is the worst performance ever by the stock across both of those time frames. Het succesverhaal van Tesla en Elon Musk is afgelopen jaar in meer dan turbulent vaarwater terechtgekomen. In 2022 verloor het aandeel Tesla 70% van zijn waarde. Al moet je daarbij wel bedenken dat de waarde in de jaren daarvoor juist heel erg gestegen was. Tot 2020 kostte een aandeel amper €20. Het bedrijf maakte geen winst en balanceerde lange tijd op de rand van faillissement. Maar Musk stuurde het bedrijf op tot meest waardevolle automaker en het aandeel steeg op het hoogtepunt tot €400. Wat volgens analisten ook helemaal niet realistisch was. Look, I'm not going to say Tesla's done because it's too good a company. I am saying the enthusiasm is done, and maybe that's good. There's a lot of stocks where we got way too enthusiastic. Nu is er nog maar €123 per aandeel over. En die koersval die begon op het moment dat Musk afgelopen voorjaar aankondigde dat hij Twitter wilde kopen. Sindsdien is hij bijna non-stop in het nieuws, roert hij zich in geopolitieke zaken en spreekt zich ook politiek uit, waardoor beleggers en analisten zich zorgen begonnen te maken of hij nog wat tijd overhoudt om Tesla goed te leiden. So, let's break down what happened. Of course, there is his purchase of Twitter for $46 billion, which includes $44 billion sale and $2 billion in closing costs. Wat ook meespeelt is dat de persoonlijke financiën van Musk nauw verweven zijn met Tesla. Bijna al zijn geld zit in aandelen Tesla. En dit jaar verkocht hij, onder andere voor die aanschaf van Twitter, voor bijna $40 miljard aan aandelen. En dat is zoveel dat het direct invloed heeft op de koers. De zorgen over dat verkopen van aandelen werden afgelopen maand zo groot dat hij beloofde om er voorlopig mee te stoppen. He said, quote, you can count on me, no stock sales until like probably 2025 or something. Maar het probleem is dat mensen hem niet meer geloven. The guy's a liar, okay, just flat out. And he said he was done selling stock how many times over the last year? It's just a fact. I mean, you can look at me, you can roll your eyes, you can tell me whatever. He lied to his shareholders. And he has been not there for them over the last two months when the stock has massively underperformed. Toch heeft het met meer dan Elon Musk alleen te maken dat het niet goed gaat met Tesla, zegt Matthijs Bouwman. Als we wat dieper gaan kijken naar de problemen van Tesla, want Tesla zit ontegenzeggelijk in de problemen, heeft heel veel beurswaarde ook verloren. Niet zo lang geleden was het bedrijf nog een start-up. Het is allemaal supersnel gegaan natuurlijk. En bij zo'n start-up past misschien ook een andere strategie dan bij een bedrijf met een beurswaarde van op de piek meer dan 1 biljoen euro. Zijn ze misschien te snel gegroeid? Nou, in elk geval zitten ze nu in die overgang inderdaad tussen een bedrijf wat iedereen ontzettend tof vindt en waar je in gaat beleggen. Omdat je wel erin gelooft. Niet omdat je denkt van nou, dat is een mooie belegging, dan krijg ik elk jaar automatisch wat winstuitkering. Maar meer omdat je denkt van ja, misschien gaan ze wel de hele wereldmarkt pakken. En dan is het allergrootste automerk. En daar moet ik bij zijn op zo vroeg mogelijk. Ja, die twee verschillende manieren van beleggen, daar zitten zij, hangen zij nu een beetje tussen. Dus eigenlijk moeten zij wat af van de avonturiers op de beurs. Dat zijn eigenlijk niet meer de geschikte beleggers voor Tesla. De gokkers, de mensen die denken van ik geloof erin. En meer naar de belegger die denkt van nou, ik heb gewoon in mijn portefeuille heb ik ook een flink aantal autobedrijven. Want de autoproducenten, die auto's zijn altijd nodig en die betalen dan wel af en toe een lekkere winst uit. Nou, en die overgang is best wel moeilijk voor bedrijven. Dat zie je eigenlijk altijd in nieuwe sectoren, in nieuwe takken van sport. Op een gegeven moment moet je die stap kunnen maken. Ja. En speelt dan ook nog mee dat de rente natuurlijk afgelopen jaar fors is gaan stijgen. Heeft dat ook effect op Tesla? Ja, ik denk dat misschien zelfs wel de belangrijkste reden is. Hè, behalve de capriolen van Musk en de concurrentie, dat Tesla het zo zwaar heeft. Op de beurs in elk geval. Die rente is essentieel voor dit soort bedrijven. En dan bedoel ik nog Tesla als nou ja, start-up of als in elk geval een bedrijf waarin je belegt omdat je denkt dat ze ooit in de toekomst misschien wel heel groot gaan worden. Want als je dat doet, ja, dan wacht je eigenlijk heel lang op je winst. Hè? Als je belegt in een bedrijf wat in de toekomst pas succes gaat worden, ja, dan moet je lang wachten tot je geld terugkrijgt. Ja, en dat is niet zo erg als de rente heel laag is. Want ja, dan krijg je bij op je spaarrekening toch ook niks. Dus dan kun je het net zo goed aan zo'n bedrijf uitlenen of in zo'n bedrijf steken. Maar als de rente gaat stijgen, dan komen er weer alternatieven. En dan wil je eigenlijk een hogere vergoeding en je wil hem vooral wat sneller. Dan heeft tijd weer een prijs. Zo kun je het ook wat filosofisch bekijken bij een rente die weer hoger is. En dat betekent in dit geval dat alle techbedrijven, dus alle bedrijven waar je eigenlijk in zat als aandeelhouder omdat je dacht in de verre toekomst komt er wel geld, die hebben het afgelopen jaar heel zwaar gekregen. Dus dat geldt ook voor de andere techbedrijven op internet en zo. Maar geldt het ook voor andere autobedrijven die nu dus zich zo op die elektrische markt aan het ontwikkelen zijn? Hebben zij daar ook last van of minder? Die hebben daar minder last van, omdat die hebben vanuit hun oude activiteit, namelijk vieze diesels produceren of schone diesels, zoals ze vaak zelf zeggen, krijgen ze nog genoeg cashflow, komt er genoeg geld binnen om toch ook te investeren in die nieuwe tak van sport, die elektrische auto. Dat is in de ideale situatie zo, hoor. Ze hebben er ook wel last van, want ze moeten ook gewoon heel veel vooraf investeren in nieuwe modellen, nieuwe technologie, soms nieuwe fabrieken. We moeten met z'n allen investeren in batterijfabrieken in Europa. Ja, dat gaat toch makkelijker als het geld gratis is en je het makkelijk kunt lenen. En die situatie is het afgelopen jaar met de stijgende rente wel veranderd. Dus iedereen heeft er wel last van die toekomstplannen heeft. Maar als je zo'n one-trick pony bent als Tesla, hè, die gewoon alleen maar gokt op elektrische auto, ja, dan heb je het gewoon wat moeilijker. En het is ook niet dat Tesla heel goedkoop is nu op de beurs. Hè. Bij Tesla is het nog steeds een heel duur bedrijf als je gewoon kijkt naar wat het kost als aandeel en wat voor winst ze jaarlijks uitkeren. Ja. Zijn ze heel erg duur. De hoeveelheid winst die ze maken is heel laag ten opzichte van de waarde van het aandeel. Dat betekent dat er nog altijd een heel groot deel toekomstverwachting, gok, hoop in die prijs zit. Maar het was vorig jaar, twee jaar geleden, was het absurd. Dan was dat veel hoger nog dan nu, maar het is nog steeds een duur aandeel. Er zit dus best veel achter die enorme koersval die we het afgelopen jaar hebben gezien. En jij noemde het net, dus, de rente is misschien een van de grootste redenen, de opgelopen rente, de toegenomen concurrentie. En, zei je even tussen neus en lippen door, natuurlijk ook de capriolen van Elon Musk zelf. Ja. Het is natuurlijk ook echt zo dat Tesla lange tijd een groene voorloper was en daardoor misschien ook aantrekkelijk voor meer idealistische progressieve beleggers. En ik kan me voorstellen dat die zich inmiddels wat minder comfortabel bij Elon Musk voelen. Ja. Dus zijn politics eigenlijk slecht voor business misschien? Ja, dat weten we natuurlijk niet zeker. Hè, maar het is wel een hele goede hypothese, denk ik. Niet alleen de beleggers, maar ook denk ik de kopers van Tesla waren toch, daar zijn in de Amerikaanse pers is daar wel, zijn er wel verhalen over verschenen de afgelopen weken. Waren toch een beetje de types die zeiden van ja, ik wil wel een dikke auto, maar ik wil niet meer zo'n fout type zijn. Ja, die konden natuurlijk helemaal terecht bij dat Model S bijvoorbeeld. Hè? Die directeurswagen die Tesla maakte. Je had gewoon een hele vette wagen. Alleen, je was toch niet een crimineel op het gebied van klimaat of milieu, voor je gevoel. Nou, die groep, vooral die klanten denk ik, misschien nog meer dan de beleggers. Maar de beleggers reageerden er natuurlijk op. Die denk dat die wel zorgelijk kijken naar Elon Musk. Die toch echt wel de CEO's, maar ook echt wel het hoofd is van Tesla, het gezicht van Tesla. En die zeker sinds hij Twitter heeft gekocht, ja, toch wel heel overduidelijk richting het Amerikaanse rechtse kamp is geschoven in zijn uitingen. Mm-hmm. Ja, en dat combineert niet zo goed met dat imago van een groen en vooruitstrevend bedrijf, denk ik. Het viel me trouwens ook op dat als je dan kijkt naar de lijst van meest verkochte auto's, Tesla pas op plek 22 staat. Maar dan kijk je niet alleen naar elektrische auto's, denk ik. Nee, ik denk dat dat de totale lijst is. Maar tegelijkertijd zag je vandaag, staat ook in de Volkskrant, dat het aandeel elektrisch juist aan het toenemen is. Dat is natuurlijk ook logisch. Dus dat verbaast me toch, dat ze vrij laag staan in die lijst. Ja, nou kijk, die met name die elektrische auto's verkopen, die hangen heel erg af van wat de overheid doet. Dus je hebt gewoon jaren waarin plotseling heel veel elektrische auto's worden verkocht. Maar dan verandert er weer iets in de regelgeving. Bijvoorbeeld de bijtelling gaat omhoog voor zakelijke rijders. Of je moet toch wegenbelasting betalen. Of continu wordt er aan die regelingen veranderd en geschaafd. En dan zie je dat er in de ene maand worden alle auto's verkocht. In december bijvoorbeeld. En in januari geen één. Want iedereen wil die verandering voor zijn. Dus dat kan heel erg wisselen. Als je kijkt naar de trend. Dan zijn er toch van de afgelopen jaren twee trends. Het gaat veel sneller, ook in Nederland, met de opkomst van de elektrische auto. En ten tweede, Tesla staat in de top. En zeker met dat Model 3, de wat goedkopere variant, hebben ze de afgelopen jaren waanzinnig gescoord. Ja, kijk maar op de snelweg. Dus blijven ze het gewoon nog wel goed doen, ja. Hey, maar wat zegt jou dan dat verlies van beurswaarde van Tesla nou al met al over misschien die hele markt voor elektrische auto's in het algemeen? Remt hij dan af? Of wat is er aan de hand? Nou, ik denk dat hij vooral zegt dat hij serieuzer begint te worden. Want het gaat om de concurrentie. Het gaat ook over, kun je nu al snel winst maken bij die hogere rente? Nou, dat is eigenlijk wel zoals je een volwassenere markt wil zien. Bedrijven, kun je kunnen zeggen, worden als Tesla worden gewoon meer afgerekend als een normaal bedrijf. En dat past ook wel, denk ik, bij de huidige stand van zaken als het gaat om elektrisch rijden. Met name in Europa, maar ik denk ook al meer in Amerika, zie je dat het gewoon wordt. Er zijn ook doelstellingen natuurlijk van de overheid die heel streng zijn. Over 8 jaar worden er in principe in Nederland geen verbrandingsmotoren, auto's meer verkocht. Die volwassenwording gaat heel snel. Dus ik vind het helemaal niet zo negatief dat Tesla is ingestort op de beurs. Want ze zijn nog steeds duur, er zit nog steeds heel veel hoop in. Niemand zegt van het experiment met elektrisch rijden is mislukt. Alleen we zeggen van ja, het is nou wel een beetje een serieuze markt die we ook gaan bekijken als een serieuze beleggingscategorie. Ja. En wat betekent het voor de positie van Elon Musk? Nou, dat is heel precair. En dat valt bij dit soort types natuurlijk nooit te voorspellen. Want hij is toch echt de baas en hij doet wat hij wil. Maar er wordt wel getwijfeld onder grote beleggers in Amerika of het wel zo verstandig is dat Nou, ten eerste de gezicht en de uitvoerende baas blijft bij Twitter. Maar als hij dat per se wil blijven, of hij dan een stapje terug zou moeten doen bij Tesla. Vooral omdat het idee is, en dat kunnen we niet controleren, dat hij gewoon zijn aandacht niet heeft bij Tesla, maar veel meer bij Twitter. En ja, dan moet je misschien ruimte maken voor andere mensen die de leiding hebben. Dat zou best kunnen gebeuren. Ik denk, ben bang dat hij eerder zegt van ik ga bij Tesla wat minder meesturen dan dat hij Twitter opgeeft. Maar het zou eigenlijk andersom moeten zijn. Ja, het zou logischer zijn andersom. Maar kennelijk heeft hij zijn hart verpand aan dat Twitter. In ieder geval wordt het voor hem ook een spannend beursjaar, denk ik. Want zijn hele vermogen hangt daar natuurlijk ook gewoon op. Ja, in die zin vind ik het wel een van de leukere miljardairs. Ja. Dat hij in elk geval doet alsof het allemaal niks kan schelen. Dus dat zou je bij Jeff Bezos van Amazon. Die maakt zich veel meer zorgen om zijn laatste centje. Dat is echt een soort Dagobert Duck. En Elon Musk is in die zin wat sympathiek. Nou, dat is dan toch nog weer een positieve noot voor Elon Musk. Dankjewel, Matthijs, voor je analyse. Oké. Tracy Chapman was dat op NPO Radio 1 met House of the Rising Sun. Haar versie. Is toch een beetje een thema dit uur, hè? Gewoon andere versies van bekende liedjes. Dat vind ik altijd leuk om te draaien. Dit was ook de nacht van EO voor vandaag. Alles is terug te luisteren natuurlijk op nporadio1.nl. Daar vind je alles terug. En ook de podcast de dag vind je natuurlijk in je favoriete podcast-app die je net hoorde. Zometeen hoor je op deze zender Vroeg met Merel Wilaert. Dus hij gaat in gesprek met Lennart van Otterlo. Hij is ondernemer en woont in Londen. En hij schrijft over de situatie in Groot-Brittannië. En dus ook over de stakingen die nu daar van groot belang zijn. Heb je daar vragen over? Gebruik dan de NPO Radio 1 app. En dan gaan Merel en Lennart die zometeen voor jou proberen te beantwoorden. Dat dus straks. En de nacht van EO is er volgende week weer. Tot dan. Vijf uur.